בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות ערב הלכה ג'. ערב בשעת מתן מעות משתעבד בלא קניין. שלא בשעת מתן מעות אינו משתעבד אלא בקניין. עניין ערבות על פי המאמר וביום הביקורים ואת האהובים ציוויתי לחלקלך וכו' בליקוט את עניינה בסימן דלת, עיין שם כל המאמר. א', כי עיקר הוא הרצון, שצריך האדם להרגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת לשם יתברך ולתורתו ומצוותיו. ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים חזקים דקדושה. וכמו שאמר רבנו ז"ל בשיחתו הקדושה עמנו באותה עת שגילה התורה הנ"ל. כי אז שמענו השיחה הקדושה הנדפסת בשיחות הר"ן, המתחלת אוי לו מה זה אינו כלום. שמבואר שם עוצם מעלת הרצון אל הקדושה. כי אמר רבנו ז"ל שעיקר עבוד עשה השם הוא הרצון. כי לעבוד השם אינו יודע מי הוא זה שיוכל לומר שיעבוד השם מטבח. ואפילו מלאך ושרף אינו יכול להתפאר שיוכל לעבוד השם וכו'. רק העיקר הוא הרצון לשם מטבח. ואף על פי שנדמה שהכל רוצים להתקרב להשם מטבח, כי הכל חפצים ליראה את שמך, אף על פי כן, למי בעיה שאין אדם אחד דומה לחברו בעניין הרצון? כי אם גם באדם אחד אין יום אחד דומה לחברו בעניין הרצון וכולי כמבואר שם, עיין שם. וכן דיבר מזה רבנו ז"ל כמה פעמים בכמה לשונות, שהעיקר הוא רק הרצון והכיסופין. שירצה ויחשוף תמיד ברצון חזק לעשות רצונו יתברך באמת. ואם אף על פי כן אינו זוכה, מה לעשות? והתגבר לבלי להפסיק ולבטל הרצון חס ושלום. רק ירצה יותר ברצונות חזקים יותר, והתגבר ברצון חזק וחיסופין גדולים לשם מטבח, תמיד בכל עת לעולם ועד, כי העיקר הוא הרצון. ב. כי באמת עיקר התכלית הטוב של הנשמה הקדושה, הוא שתזכה לתכלית שלמות הרצון. שהוא בחינת רצון שברצונות. שתזכה הנשמה שיהיו לה רצונות חזקים אמיתיים להשם מטבח, עד שתזכה להיכלל ברב הדרבין שהוא רצון שברצונות, שזהו השלמות והמעלה העליונה מכל המעלות. כמו שמצינו שמשה רבנו עליו השלום, שהוא מבחר מין האנושי. ומי לנו גדול ממשה רבן של כל הנביאים והצדיקים האמיתיים של כל הדורות. ובסוף, בעת הסתלקותו שאז זכה בוודאי לתכלית שלמות המעלה שאי אפשר להשיג, וכל עיקר עוצם הפלגת מעלתו הוא שזכה בעת הסתלקותו הקדושה להיכלל ברב הדרבין, שהוא רצון שברצונות. כמבואר בזוהר הקדוש שהסתלקות משה היה בשבת במנחה ברב הדרבין. נמצא ששלמות הרצון הוא גבוה מן הכל. וכל עיקר התכלית של כל התורה והמצוות הוא לזכות לרצון ולהיכלל ברצון העליון. כי משה רבנו הוא בעצמו בחינת התורה והמצוות. ועל כן משה רבנו גימטריה תרי"ג, כי הוא בעצמו בחינת כלליות תרי"ג מצוות התורה. ותכלית שלמות מעלת משה רבנו הוא שנכלל ברצון שברצונות, ברב הדרבין כנ"ל. נמצא שתכלית כל המצוות שמבחינת משה רבנו כנ"ל, עיקר התכלית הוא לזכות לרצון בשלמות, שהוא בחינת רצון שברצונות כנ"ל. כי כל המצוות אנו עושים שיהיה לרצון לפניו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. היינו, שנזכה על ידי המצוות להיכלל ברצון העליון שהוא בחינת הסתלקות משה, שהוא כלליות התורה והמצוות כנ"ל. ג. כי עיקר ירידת הנשמה לזה העולם האחור והשפל הוא רק בשביל הרצון, כדי שתזכה לרצון בשלמות. ובשביל זה הוכרחה הנשמה לירד ולהתרחק ממקום מעלתה, ולבוא בעולם הגשמי האחור והשפל, ולהתלבש בגוף גשמי בחומר אב ומגושם בזה העולם העשייה, בתכלית הריחוק ממקום כבודה. וכל זה היה בשביל הרצון. כי השם מטבח רצה לזכות את ישראל שיזכו לכל טוב, לטוב האמיתי בשלמות העולה על הכל. והשם מטבח יודע שעיקר תכלית הטוב הוא לזכות לרצון בשלמות כנ"ל. על כן הוכרחה הנשמה להתרחק ממקום כבודה ולירד לזה העולם הגשמי כדי שיתגבר הרצון ביותר. כי זה ידוע בחוש שכל מה שנתרחקין יותר מתגבר הרצון ביותר. כי הבן כל זמן שהוא אצל אביו, אף על פי שאהבתו חזקה מאוד, אף על פי כן אין שייך לומר שיש לו רצון וגעגועים לאביו, מאחר שהוא אצלו תמיד. אבל כשהבן נוסע מאביו לאיזה מקום, אז הוא מתגעגע ברצון חזק לאביו. וכל מה שהבן נתרחק יותר מאביו, מתגברים ביותר הרצונות והכיסופים והגעגועים לאביו. ועל כן הוכרחה הנשמה לירד ממקומה גבוה מאוד מאוד, ולהתלבש בזה העולם הגשמי הרחוק בתכלית הריחוק משורש נשמת ישראל, כדי שיתגבר הרצון של הנשמה ביותר מחמת שרחוקה מאוד משולחן אביה. כי כל מה שרחוקין יותר מאביו, מתגבר הרצון יותר כנ"ל. ובאמת, זה עיקר הניסיון והבחירה של האדם. כי באמת כל מה שרחוקים יותר, הרצון מתגבר ביותר. וכל זמן שהרצון בשלמות כראוי, בוודאי יזכה על ידי זה ההתרחקות דייקה למעלה נפלאה. כי יזכה להיכלל ברצון העליון, ברצון שברצונות, על ידי רצונו החזק מאוד, שזכה בזה העולם הרחוק דייקה כנ"ל. כי דייקה מחמת גודל ההתרחקות זכה לרצון חזק בשלמות כנ"ל, אשר רק בשביל זה ירד לזה העולם, כדי לזכות כאן דייקה לרצון העליון, מחמת שזה העולם רחוק ביותר בתכלית הריחוק כנ"ל. אבל השם מטבח נתן בחירה לאדם, ועל כן את זה לעומת זה עשה אלוקים. כי ברא בזה העולם כמה דברים והלביש בהם חיותו מטבח, ונתן בחירה לאדם. דיינו שיש גם רצונות לתאוות אילומה זה, שאלו הרצונות מתנגדים כנגד רצון דקדושה. כי עיקר כל התאוות הם רצונות נפולים, ועל כן נקראים תאוות שהוא בחינת חמדה ורצון. וכשמתגברים חס ושלום התאוות של האילומה זה שהם רצונות דסיטרא אחרא, אזי חס ושלום נפגם הרצון דקדושה, עד שחס ושלום יכול לשכוח לגמרי את הרצון דקדושה, עד שישכח מלחשוף ולהשתוקק לשם מטבח. ובאמת, השם מטבח ברא כל הדברים שבעולם הזה, שיש לאדם תאווה עליהם, ברא הכל לטובתנו בשביל קיום האדם. כי באמת לא היה אפשר לאדם להתקיים בעולם הזה אפילו שעה קלה לגודל רצון וחיסופין והשתוקקות הנשמה הקדושה שבאדם, אשר היא משתוקקת תמיד לשוב אל דודה למקור חוצבה ברצון חזק ותקיף מאוד. כי שורש הנשמה למעלה הוא ממקור הרצון, מבחינת רבה דרבין, שהוא שורש נשמות ישראל הכלולים במשה רבנו. אשר טבע הנשמה תמיד לחשוף ברצון חזק מאוד לשם מטבח. בפרט בבואה לעולם הזה השפל והגשמי הרחוק בתכלית הריחוק ממקום קדושתה, אשר מחמת זה מתגבר כאן בעולם הזה הרצון יותר ויותר כנ"ל. ועל כן, מגודל הפלגת עוצם הרצון החזק שיש להנשמה בעולם הזה, לשוב למעלה לשורשה, לא היה אפשר לנשמה שתתקיים בהגוף אפילו שעה קלה. על כן, למחיה שלח אלוקים כל ענייני אכילה ושתייה וחיוצה, אשר בא אלוקים בזה העולם, אשר על ידיהם יכולה הנשמה להתקיים בהגוף בזה העולם. כי בכל התאוות שבזה העולם מלובש בהם רצונות עליונים, כי יש בכולם ניצוצות קדושות עליונות שהם נמשכים מרצון העליון. ומחמת שהנשמה מוצאת גם בזה העולם רצונות עליונים המלובשים בכל דבר, על כן היא מרוצה קצת להתמאמה בזה העולם כדי להעלות אלו הרצונות, כדי שהיא תוסף עליה אור הרצון יותר ויותר, על ידי שתזכה להעלות כל הרצונות הנפולים המלובשים בכל עסקי העולם הזה, באכילה ושתייה וחיוצה. נמצא שבאמת כל הדברים של העולם הזה שיש לאדם רצון ותאווה עליהם, הכל הוא לטובה בשביל קיום העולם כנ"ל. ועל כן מתקיים נפש האדם בקרבו על ידי אכילה ושתייה, מחמת שבהם מלובש רצונות עליונים, אשר רק על ידי זה יש קיום להנשמה בזה העולם, מחמת שמוצאת גם כאן רצונות עליונים כנ"ל. אבל מחמת שאלו הרצונות מלובשים בדברים גשמיים, יש בהם אחיזת הסתרא אחרא. על כן צריך האדם להתגבר מאוד שלא ייפול לתאווה לרצון גשמי חס ושלום, אשר על ידי זה חס ושלום יהיה נפגם מהרצון דקדושה חס ושלום כנ"ל. על כן צריכים להסתפק במועט מאוד בכל ענייני העולם הזה. ואפילו מעט המוכרח צריכים להתגבר מאוד מאוד שיהיה בקדושה ובטהרה, באופן שלא יהיה נפגם על ידי זה הרצון דקדושה. רק אדרבה, על ידי כל מה שאוכל ושותה וחיוצה, יזכה לרצון דקדושה יותר ויותר, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שמי שזוכה יכול לקבל בעת האכילה די כהערת הרצון. ד. נמצא שהכלל הוא הרצון לשם יתברך, אשר רק בשביל זה בא האדם לעולם הזה, והוא עיקר התכלית של האדם וכנ"ל. וזה בחינת תשובה שגדולה מאוד, עד שיכולים לזכות על ידי התשובה שיתהפכו העוונות לזכויות. וזהו בחינת ירידה קודם העלייה, שקודם שיש לאדם עלייה בעבודת השם צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה כמובן. ולכאורה הדבר תמוע ואינו מובן, מדוע על ידי הירידה די כיזכה לעלייה. אך על פי הנ"ל מובן היטב, כי עיקר מה שבא האדם לעולם הזה הוא בשביל הרצון, אשר בשביל זה הוכרחה הנשמה לירד לזה העולם הרחוק ביותר, כדי שיתגבר הרצון ביותר לגודל ההתרחקות כנ"ל. על כן כשיורד ונופל חס ושלום לאיזה תאווה או עבירה חס ושלום, ואז זה נתרחק יותר ויותר, ואז אם זוכה אחר כך להזכיר את עצמו ולשוב בתשובה להשם יתברך, אז אחר כך בוודאי מתגבר הרצון יותר ויותר, מחמת שיודע בעצמו גודל רחוקו מהשם יתברך על ידי ריבוי עוונותיו. על כן בוודאי רצונו חזק ותקיף ואמיץ מאוד מאוד לשם יתברך, בלי שיעור וערך. ועל כן יכול לזכות על ידי זה דייקה למעלה יתרה. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי הם זוכים לרצון חזק יותר, מחמת שנתרחקו יותר כנ"ל. ועל כן, קודם שהאדם צריך לעלות לעלייה גדולה יותר, צריך שיהיה לו ירידה מקודם. כי כל העליות והמדרגות הן בבחינת הרצון, כמובן מדברי רבנו ז"ל. ועל כן כשהאדם צריך לעלות לעלייה גדולה יותר, היינו שיזכה לרצון יותר ויותר, בוודאי צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, כדי שיתגבר הרצון ביותר כנ"ל, שעל ידי זה יזכה לעלייה למדרגה גבוה יותר, כי התגברות הרצון יותר זהו בעצמו העלייה כנ"ל. ובאמת, כשיש לאדם ירידה קודם העלייה, הוא אז בסכנה עצומה. כי הרבה נשקעו בירידתם מחמנה לצלן כמובן בספרים. כי אף על פי שעל ידי הירידה וההתרחקות מתגבר הרצון ביותר, היינו אם יזכה לזכור את מעלתו ולבלי לשכוח לחשוף ברצון חזק תמיד לשם ידבח. אבל יכול להיות חס ושלום שעל ידי שירד ונתרחק, ישכח חס ושלום את השם ידבח, ויפול חס ושלום לרצונות דסתראך השם תאבות אילומה זה, עד שיוכל לשכוח את הרצון דקדושה לגמרי. ועל כן באמת בוודאי אשרי מי שלא חטא. כי גם האדם שהוא מלובש בעולם הזה לבד, הוא גם כן בסכנה גדולה שיוכל לשכוח את הרצון דקדושה חס ושלום, על ידי הרצונות הפגומים של העולמה הזה. אפילו על ידי הרצונות של איתר, מכל שכן וכל שכן, כשחס ושלום נכשל באיזה אבון וחטא ונתרחק יותר ויותר, בוודאי הוא מסוכן מאוד. כי יכול חס ושלום לשכוח לגמרי את הרצון דקדושה מחמת שנתרחק מאוד. אבל מי שכבר נכשל באיזה חטא ואבון, ואפילו אם הרבה לפשוע מאוד מאוד, ואפילו אם עשה מה שעשה, אף על פי כן, אם יתגבר את עצמו על כל פנים לבלי לשכוח את השם ידבח, ועל כל פנים יזכור את עצמו בכל פעם, וירגיל את עצמו לחשוף ולהשתוקק לשם ידבח ברצון חזק תמיד, זה עיקר התשובה. ויכול לזכות על ידי זה לעלייה גדולה, וכל ההבנות יתהפכו לזכויות. כי יכול לזכות לרצון חזק מאוד מאוד מחמת שנתרחק יותר כנ"ל. והכלל הוא שאין שום ייאוש בעולם כלל. ואפילו אם האדם הוא כמו שהוא, כל זמן שעדיין הוא זוכר את השם ידבח ויש לו רצון לשוב אליו ידבח. אף על פי שזה קם מאשר הוא כוסף לשוב אליו ידבח ועדיין לא זכה לתשובה, אדרבה פגם יותר והוסיף חטא על פשע חס ושלום. אף על פי כן יחזק עצמו בהרצון יותר ויותר. וירגיל עצמו בכל עת לחשוף ולהשתוקק לשם ידבח תמיד בכל עת. ועל ידי זה בוודאי סוף כל סוף יזכה לצאת משטותיו, ויזכה בוודאי לתשובה בלי ספק. ודרך זה הוא עצה טובה ונכונה לכל אדם שבעולם מגדול ועד קטון. הן צדיק גדול מאוד, או איש כשר באמת הצריך לצאת מדרגה לדרגה גבוה יותר. ואין אנשים הקטנים במעלה מאוד. ואפילו המונחים בשאול תחתיות המלוכלכים במעשים רעים מאוד, אף על פי כן על ידי בחינת רצון, הכל יכולים לעלות מתחלית דיוטה התחתונה, הדרום המעלות. ואי אפשר לבאר בכתב עוצם מעלת הרצון והכיסופים דקדושה, כפי מה שהבנו מדבר רבנו הקדוש זיכרונו לברכה, כפי מה שזכינו לשמוע מפיו הקדוש בעצמו. כי בכתב אי אפשר לבאר אפילו קצה, אפילו חלק מאלף. וכבר גילה כמה וכמה תורות גבוהות על זה אשר נדפסו כבר. אבל יותר מזה הבנו מפיו הקדוש ומתנועותיו הקדושים ורמיזותיו הנפלאים, בעת שדיבר מזה כמה וכמה פעמים. וצריך כל אדם כפי משהו להרגיל עצמו מאוד בזה לחשוף ולהשתוקק תמיד לשם ידבח ברצון חזק ותקיף. ודבר זה יכול בוודאי כל אדם לקיים אפילו הפחות שבפחותים. ואי אפשר לסתור ולקלקל עצה הזאת בשום אופן מי שירצה לקיימה. כי בשלמה כל הדברים והעצות שבעולם, יכול הבעל דובר להתגבר לבלי להניח את האדם לעשותם. אבל רצון לבד, זה אי אפשר לסתור בשום אופן. כי יהיה איך שיהיה, אף על פי כן אני רוצה לשוב לשם ידבח ברצון חזק. כי מי פתי ומשוגע שלא ירצה טוב האמיתי והנצחי. רק שקשה לו להתגבר על מה שצריך להתגבר. אבל על כל פנים הרצון של כל ישראל המאמינים בהשם מטבח, בוודאי חזק מאוד מאוד לשוב אליו מטבח. רק מחמת שאין יודעין מעלת הרצון, שהרצון בעצמו טוב מאוד, על כן, כשרואין שכמה פעמים רצו ברצון חזק להשם מטבח, ואף על פי כן עדיין לא זכו לעבודת השם מטבח, וגם קצת פגמו יותר, על כן הם מתייאשים בעצמן ושוכחים לחשוף יותר עד שנתעלם הרצון אצלם. ובאמת, זה הפגם קשה יותר מן הכל. כי איכשהו על כל פנים אל ירפה את הרצון ולא ייטוש ולא יעזוב את הרצון. עד הרבה, ירגיל עצמו לחשוף ולהשתוקק בכל פעם יותר ויותר ברצון חזק יותר ויותר לשם מטבח. וזה הרצון בעצמו טוב מאוד, ויכול לזכות על ידי זה לתשובה שלמה באמת, ולעלות לכל המעלות בקדושה כנ"ל. וו. וזה שכתוב, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה, מה תעירו ומה תעוררו את האבד שתחפץ. היינו שכנסת ישראל אומרים לאומות וסתרא אחרא שהם נקראים צבאות ואיילות השדה, שהם בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים, שהם בחינת חכמי הטבע, שהם פגם הרצון, כמבואר בתורה הנ"ל שמהם עיקר כוח היצור שנקרא אל אחר כפירות כידוע. וישראל קדושים אומרים להם שלא יועיל להם שום דבר שהם עושים ומשתדלים לקלקל חס ושלום האהבה שבין ישראל לאביהם שבשמיים, על ידי הפיתויים והסתות שמפתין ומסיתין את כל אחד ואחד במה שמסיתין אותו לרחקו מהשם יתברך חס ושלום. שכל זה לא יועיל להם. כי אף על פי שכבר נכשלו בנו כמה וכמה, אף על פי כן עדיין אנו חפצים ומשתוקקים להשם יתברך, וחפץ ורצון ותשוקה גדולה מאוד מאוד. וזהו מה תעירו ומה תעוררו את האבד שתחפץ. כי לא יועיל לכם מה שאתם עוסקים לעשות שנאה וקלקול חס ושלום. כמו שפרש רשי שם. כי לא יועיל כלום מאחר שלעולם אי אפשר לבטל הרצון דקדושה. כי בוודאי כל אחד מישראל כפי משהו עדיין הוא חפץ ומשתוקק לשוב להשם מטבח. ומאחר שעדיין יש להם רצון וחיסופין אליו מטבח, בוודאי לא יוכלו להרחיק ישראל מהשם מטבח לעולם. כי סוף כל סוף ישובו כולם אליו, מאחר שלעולם הרצון חזק לשוב אליו מטבח כנ"ל. כי הרצון הוא נמשך מבחינת רב עד רבין, שהוא בחינת עתיקה קדישה, ששם אין מגיע שום פגם כידוע. ששם נאמר, אם חטאת מה תפעל בו וכולי כידוע. ועל כן כנגד הרצון אין יכול לקלקל שום פגם וחטא, כי הרצון מתגבר על הכל, כי שם אין מגיע שום פגם ואבן. כי בחינת רצון, שהוא נמשך מבחינת רב עד רבין, זה בחינת אור האינסוף. ועל כן בחינת הרצון אי אפשר לקלקל בשום אופן. כי אור הרצון הוא בחינת אור אינסוף שאינו נפסק לעולם, כי אין לו סוף ותכלית. כי אחר כל הקלקולים חס ושלום, סוף כל סוף אנו משתוקקים אליו ידבח ברצון חזק. כי אור הרצון הוא בחינת אור אינסוף שאין לו סוף כנ"ל. זין. וזהו עוצם גדולת מעלות קדושת שבת קודש שעולה על הכל. כי שבת הוא כולו רצון, כמו שאנו אומרים, ושבת קודשך באהבה וברצון ננחלתנו. כי בשבת מאיר רב עד רב אין רצון שברצונות. ועל כן אז בשבת בטלים כל הלמדת מלאכות כמבואר היטב בתורה הנ"ל. ועל כן, על ידי שמירת שבת קודש, מוחלין לו כל עוונותיו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי על ידי הרצון נתאפכין כל העוונות לזכויות. כי עיקר התשובה היא בחינת רצון דקדושה כנ"ל. כי עיקר התשובה היא החרטה שמתחרט מאוד על שעשה המעשה הזאת. ועיקר החרטה היא הרצון שיש לו עכשיו, רצון של קדושה, שהוא מתחרט מאוד על מה שעשה. דהיינו שהיה מרוצה מאוד אם לא היה עושה זאת. נמצא שעיקר החרטה הוא הרצון לקדושה. דהיינו שעכשיו אינו רוצה את העביר כלל. רק רצונו הוא הלוואי ולא היה עושה את העביר. ועל ידי החרטה הזאת שהוא רק רצון דקדושה, על ידי זה מוכלין לו. ועל כן בשבת שעה זוכין לרצון דקדושה, על ידי זה זוכין לתשובה שהוא בחינת שבת. כמו שכתב רבנו זל במקום אחר, בחינת ושבתה עד השם אלוקיך. כי עיקר התשובה היא בחינת רצון דקדושה שמתחזק ביותר אחר חטא, אם זוכה להתעורר לתשובה. שעל ידי זה נתהפך הירידה לעלייה והעוונות נתהפכים לזכויות. כי על ידי העוונות שזכה אחר כך לשוב עליהם, על ידי זה זוכה לרצון חזק יותר וחנל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. כי קדושת עונג שבת שהוא בחינת רצון, בחינת רבה דרבין, זהו בחינת נחלה בלי מצרים, שאין שולט ונוגע שם שום מיצר, שהוא בחינת סתרא אחרא ודינים שהם נקראים מצרים של הקדושה. כי בבחינת הרצון דקדושה, אין יכול ליגע שם שום סתרא אחרא או קליפות כנל, כי הרצון דקדושה של ישראל אין יכולים לבטל לעולם. כי לפעמים חס ושלום יכולים להתגבר לבטל את ישראל מאיזה מצווה, או להכשילם חס ושלום באיזה מכשול על ידי התגברותם חס ושלום. אבל הרצון אין יכולים לבטל לעולם. כי אף על פי כן אנו רוצים ברצון חזק לשוב לשם יתברך, שזהו בחינת מה תאירו ומה תעוררו את העבד שתחפץ כנל. ועל כן נקרא קדושת שבת שהוא בחינת רצון דקדושה נחלה בלי מצרים. כי כנגד הרצון דקדושה אין שום מיצר דסתרא אחרא או קליפות שיוכל לקלקלו חס ושלום. בחינת מה תאירו וכולי עד שתחפץ וכולי כנל. והנה הכלל. שעיקר התכלית של האדם בעולם הזה הוא הרצון דקדושה לשם מטבח כנל. ועיקר ההתחלה בעבודת השם והסוף והתכלית הכל הוא בחינת הרצון, כי עיקר הוא הרצון כנל. כי הנשמה הוא בחינת רצון. כי כלליות נפש רוח נשמה נקרא נפש. ונפש הוא לשון רצון כמו שכתוב, אם יש את נפשכם וכו'. כי הנשמה שורשה מבחינת רצון העליון, ועיקר תכליתה שתחזור למקום אשר חוצב משם, שתזכה להיכלל ברצון שברצונות בבחינת נשמת משה רבנו כנל. אבל מחמת שהנשמה מלובשת בגוף הגשמי בעולם העשייה הרחוק ומגושה מאוד, על כן היא בסכנה ובניסיון. כי חס ושלום, תוכל לשכוח את הרצון דקדושה על ידי גודל רחוקה ועל ידי הרצונות הנפולים המלובשים בתאוות אילומה זה וכו'. על כן חמל עלינו השם מטבח ונתן לנו את תורתו ומצוותיו הקדושים שהם נקראים תרייג איתין דאורייטה, כמו שהיתה בזוהר הקדוש. אשר על ידי עשיית אלו המצוות הקדושים אנו זוכים לקדש את גופנו ואת כל העולם המעשה הזה. כי כל מצווה ומצווה נמשכת מרצונו יתברך. כי רצונו היה שנעשה המצווה הזאת באופן זה, כגון ציצית של צמר ופשתים על כנף הבגד דייקה. וכיוצא בזה בשאר המצוות כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ועל ידי שאנו עושים המצווה הזאת בגופנו הגשמי, בדברים גשמיים של עולם הזה דייקה, על ידי זה אנו מקדשים חלק מגופנו. וכמו כן חלק מן העולם הזה שהוא מכוון כנגד המצווה הזאת. ועל ידי זה אנו זוכים כפי בחינת המצווה, להזכיר עצמנו בעולם הזה ובגוף הזה, לחשוף לשם יתברך ברצון חזק, ואז נכלל עשייה ברצון, שזהו עיקר התכלית בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. כי זה עיקר תענוגה ושעשועה והתברך כשזוכין על ידי עשיית מצוותינו להיכלל תכלית העשייה ברצון העליון. שזה זוכין על ידי המצוות הקדושים שהם רצונות עליונים, שאנו מקיימים אותם על ידי דברים גשמיים דייקה של זה העולם ובגוף הגשמי. כי עיקר שלמות הרצון הוא כשעולה הרצון מזה העולם הגשמי הרחוק ביותר. כי זה הרצון חזק ומהיר ביותר מחמת גודל הריחוק כנ"ל. ט. וזה בחינת צדקה שהיא שקולה כנגד התורה כולה. כי עיקר הערת הרצון היא על ידי צדקה כמבואר במאמר הנעליין שם. ועיין מה שמבואר שם שעל ידי הצדקה מעלין ומתקנין פגם נפילת הימים של הזקנים שאינם כראוי, שמהם יונק חס ושלום מצח הנחש, שהוא מתנגד לבחינת מצח הרצון, שהוא בחינת רצון שברצונות. ועל ידי צדקה מבטלין יניקת מצח הנחש, ואז מתגבר ומתגלה מצח הרצון, בחינת רצון שברצונות. ועל ידי זה נשמע כל הקריאה של יום טוב שקורא ומגלה את הרצון בבחינת מקרא קודש. ועל ידי התגלות הרצון זוכין ליראה, ועל ידי היראה נשפך חסד, כי על ידי היראה נעשה חקיקה וכלי לקבל השפעת החסד. ואזי כששופע החסד, אזי אין צריכין לעשות שום עובדה ועסק בשביל פרנוסה, כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם, ובני נחר עיקריכם וחורמכם, ואתם כהני השם תיקראו. כהני השם די כבחינת חסד, כי מתקיים העולם בחסדו, ונתבטלין כל הלמדת מלאכות שהם כל העסקים והמסע ומתן והמלאכות שעושים. כי אף על פי שגם הלמדת מלאכות הם בחינת עבודת הבורא, כי למדת מלאכות ממשכן גמרינן, וכל העסקים והמסע ומתן והמלאכות שעושים, שכולם כלולים בלמדת מלאכות, כולם הם בבחינת מלאכת המשכן כשזוכין לעשותם בקדושה, וציורא דמשכנא כציורא דעובדא דבראשית וכו'. אף על פי כן, אם היה שופע חסדו, לא היינו צריכים לעשות שום עסק כלל. ועיקר השפעת החסד הוא על ידי הרצון שמתגלה על ידי הצדקה כנ"ל. כי עיקר הצדקה היא בבחינת ואת האורבים ציוויתי לכלכליך, דהיינו שיהפוך האכזריות לרחמנות. כי מי שנותן צדקה בטבעו שהוא רחמן, אינו חשוב כל כך. רק העיקר לשבר לב האכזר לרחמנות כמו העורב שהוא אכזר בטבעו ונתהפך לרחמנות לכלכל את אליהו. כמו כן צריך כל אחד להפוך האכזריות שיש לו בטבעו לרחמנות ולפזר צדקה יותר מטבעו. ועל ידי זה עיקר התגלות הרצון. כי מיני ובי אבא לייזיל בנרגה. כי על ידי שהוא מהפך הרוגז והאכזריות שבטבעו לרחמנות וליתן צדקה, על ידי זה נתבטל הרוגז שהוא הפך הרצון ונתגלה הרצון וכו'. ועל ידי זה נתבטלין כל העסקים והעבדות וכל הלמדת מלאכות, כי נתקיים ועמדו זרים וכו' כנ"ל, עיין שם כל זה היטב. יוד. והנה על פי הנ"ל מבואר העניין היטב. כי עיקר הרצון הוא כשזוכין לרצון אמת בעולם העשייה הזה, אשר בשביל זה ירדה הנשמה לזה העולם דייקה. ואז כשזוכין לרצון בזה העולם הרחוק ביותר, שעל ידי זה הרצון חזק ומהיר ביותר כנ"ל, אזי נכלל עשייה ברצון ונתהפך עשייה, שהוא בחינת רוגז ודין לרצון. שזהו עיקר שלמות הרצון להפוך רוגז לרצון, שהוא בחינה הנ"ל להפוך עשייה לרצון. כי עשייה, היינו כל העובדות דחול, וכל העסקים שהם בחינת למדת מלאכות, הם הפך הרצון ממש. כי הרצון הוא בחינת ביטול, בחינת שבת. וכל העשיות, הם בהפך ממנו ממש. כי העשיות הן בחינת רוגז ודין, כי עיקר אחיזת כל הדינים הוא בעשייה כידוע. כי כל העשיות שהן בחינת למתת מלאכות, הם נמשכים מחטא אדם הראשון, שעל ידי זה נתקלל בעיצבון תוכלנה, בזעת הפך תאכל לחם, שעל ידי זה מוכרחים להתייגע באלו למתת מלאכות. וצריכים להתייגע מאוד לעשות על המתת מלאכות בקדושה גדולה, כדי לבררה מזוהמת הנחש שהוא למתת כללות שנתקללו אז בחטא אדם הראשון, שהם בחינת למתת מלכיות, שכל זה הוא בחינת רוגז ודין. ועיקר המשכת הקדושה על כל העולם העשייה ועל כל המתת מלאכות, הוא על ידי הרצון כנל, כי על ידי הרצון שנחשפין לשם יתברך בעולם העשייה הזה, ברצון חזק ותקיף מאוד ימים ושנים הרבה, על ידי זה זוכין להפוך עשייה לרצון, עד שיכולים לזכות לבטל מישראל כל המתת מלאכות וכל העסקים, והכל על ידי הרצון וכנל בהתורה הנ"ל. ועל כן עיקר התגלות הרצון על ידי הצדקה שמהפך רוגז לרצון כנ"ל, שעל ידי זה זוכה להמשיך הערת הרצון בזה העולם העשייה, לבטל ולהפוך עולם העשייה לרצון, שיתבטלו כל המתת מלאכות וכל העסקים מישראל, ויזכו רק לחשוף ולהתגעגע ולהשתוקק להשם יתברך ברצון חזק ותקיף מאוד כל ימיהם לעולם. ד' כי על ידי הצדקה שנותן לעני, והעני הוא בבחינת העשייה, כי שם עיקר אחיזת העניות, כידוע שבחינת העשייה נקרא עני. כי עיקר העניות נמשך מבחינת בעיצבון תוכלנה, שזהו בחינת עשייה, בחינת למדת מלאכות כנל. ועל כן על פי הרוב, העני הוא בחס וברוגז תמיד, כי הוא בבחינת עשייה שמשם עיקר אחיזת הדין והרוגז. וזה הנדבן המהפך אכזריותו ומתנדב ליתן צדקה. זהו בחינת רצון שהוא בחינת רוח נדיבה, נדבת לב, שמתרצה ברצון ונדבת ליבו הטוב ליתן צדקה. ועל כן על ידי הצדקה שהוא בחינת רוח נדיבה, בחינת רצון, שמשפיע להעני שהוא בחינת עשייה, בחינת רוגז. על ידי זה הוא ממשיך הערת הרצון לבחינת עשייה, ועל ידי זה מהפך עשייה ורוגז לרצון. וגם בחוש רואין זאת, כי מתחילה היה העני בצער ורוגז מחמת גודל עניותו ודוחקו, והיה מתרעם חס ושלום על השם יתברך. ועל ידי זה שנתן לו די מחסורו, על ידי זה נחה רוחו, ומתרצה ומתפייס ונתבטל הרוגז שנאחז בו בתחילה, ונמשך עליו בחינת תארת הרצון. וזה עיקר מצוות הצדקה לבטל הרוגז, להפוך הרוגז לרצון. כמו שמצינו בכמה מקומות שעיקר אזהרת הצדקה לבטל תרעום את העני. כמובן בזוהר הקדוש, באהו עניה דאב המתרעם וכו'. שהיחס ושלום דין גדול על ידי זה רחמון אל יצלן. וכמו שכתוב, היה כי יצעק אליי וכו'. נמצא שעל ידי הצדקה שנותן לעני, על ידי זה מהפך בחינת הרוגז, בחינת עשייה לרצון. שזהו עיקר ירידת האדם לעולם הזה. וזה עיקר כלליות כל המצוות שבתורה כנ"ל. ועל כן שקולה מצוות צדקה כנגד כל התורה. בכל מקום שנזכר מצוות צדקה סתם היא מצוות צדקה כמובן. כי עיקר כלליות עשיית כל המצוות בזה העולם המעשה דייקה, היא להפוך עשייה לרצון שזה נעשה על ידי צדקה ביותר כנ"ל. וזהו שהזהיר התורה, ולא יירא לבבך בתיתך לא, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי עיקר הצדקה הוא הרצון טוב להפוך הרוגז והאכזריות לרצון כנ"ל. ועל כן צריך ליתן צדקה ברצון טוב בלי שום רוע הלב, כדי לבטל הרוגז ולהמשיך הרצון שזהו עיקר הצדקה. שעל ידי זה זוכין לבטל כל הלמדת מלאכות של חול, שיש בהם אחיזת זוהמת הנחש בחינת למדת כללות. וזהו כי בגלל הדבר הזה יברכך השם, יברכך השם די כהפך הכללות של חטא אדם הראשון שהוא בעיצבון תוכלנה, בחינת למתת מלאכות. כי על ידי צדקה ברצון טוב, זוכין להמשיך הערת הרצון אל עולם העשייה, ונכלל עשייה ברצון. ועל ידי זה נתבטל כל העשיות וכל הלמתת מלאכות. כי נתקיים העולם בחסדו לבד שהוא בחינת ברכה וחסד כנל. וזהו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי נמשך ברכה וחסד על כל העשיות על ידי הערת הרצון, עד שזוכין לבטל כל העשיות לגמרי. כי נכלל עשייה ברצון כנל. והכל על ידי הצדקה שמהפך רוגז בחינת עשייה לרצון כנל. וזהו יברכך השם דייקה בחינת ברכת כהנים, שמתחילין יברכך השם בממון וכו'. כי על ידי הרצון זוכין לבחינת ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. ואתם כהני השם תיקראו כנל. י"ב. וזה בחינת ערב. כי הערב שנכנס בין הלויבה לעמלווה, הוא מבטיח לעמלווה שהלויבה יפרע לו, זהו בחינה הנ"ל, שמחייב את עצמו לחזור הדבר לשורשו שנלקח ממנו, להעלות עשייה לרצון. כי הלויבה הוא בחינת עשייה ועבדות, בבחינת עבד לווה לאיש מלווה. כי עיקר כל ההלוואות והחובות שהן בחינת עניות ודחקות, הכל נמשך מבחינת בעיצבון תוכלנה וכו', שהוא בחינת למתת מלאכות, שמחמת זהו כל חסרון הפרנוסה שעל ידי זה מוכרחין לעשות כל עסקים. וכל מי שנאחז בו ביותר זוהמת הנחש, נופל לטרדות ועבדות ועסקים יותר, עד שנופלים לחובות והלוואות שהן עבדות ממש, תוקף העשייה, בחינת עבד לווה לאיש מלווה כנל. וצריך הלויבה להשתדל מאוד לקיים מצוות פריאת בעל חוב מצווה, להשתדל לפרוע לעמל ובזמנו. ואזי מבטל בחינת העבדות, בחינת ההלוואה והחוב שהוא בחינת העשייה, וחוזר ונכלל ברצון. כי חזר הדבר למקומו לעמל ושהוא בחינת רצון. כי גמל עמו חסד בנדבת ליבו ורצונו הטוב. כי גמילות חסד ובחינת צדקה הוא גדולה יותר, כמו שאמרו רבותינו זה על גדולה גמילות חסד יותר מן הצדקה. כי כל העשירות נמשך מבחינת רצון העליון, שמשם כל ההשפעות כנל. ועל כן נקרא הממון כסף, לשון כיסופין ורצון, כי משם שורשו בקדושה וכנל. ועל כן, וכל הרע לאיש מתן, אוהבי עשיר רבים, והכל משתוקקים ונחשפים אליו ומתחברים עם העשיר, כמובן בדבר רבנו ז"ל. כל זה מחמת שהממון בשורשו נמשך מבחינת רצון כנל. ועל כן, מזונה לאו בזכות התליעקים במזלה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהוא בחינת מזל העליון, שהוא בחינת דיקנה קדישה כידוע, שהוא בחינת רצון, כמבואר בהתורה על שערת הרצון על ידי בחינת הזקן הקדוש עיין שם. ועל כן כשהלויבה מסלק החוב לעמלווה ומקיים פריאת בעל חוב מצווה, על ידי זה מבטל בחינת העבדות שהוא בחינת חוב, ועולה העבדות והעשייה וחוזר ונכלל ברצון שהוא בחינת עמל והגומל חסד בחינת רצון כנל. אבל מחמת שלפעמים אין עמל ורוצה להאמין להלויבה שיפרענו כראוי, על כן נכנס הערב ומבטיח לעמל ושיפרענו הלויבה בזמנו. נמצא שהערב מבטיח על סילוק החוב מהלויבה לעמל ושהיא בחינת כלליות עשייה ברצון כנל. ועל כן באמת אמרו רבותינו ז"ל הרחק מן הערבונות. כי אף על פי שהוא מצווה גדולה להלוות לעני, ואם כן גם זה הערב בוודא עושה מצווה, כי על ידו ילווה עמל ולהלויבה. אבל אף על פי כן הוא צריך להתרחק מזה בכל האפשר. כי מי יודע אם ימלט מההפסד, כי זה שבא לידי כך עד שצריך ללוות ולהיות בעל חוב, קשה מאוד שיזכה לפרוע כראוי, מאחר שנפל לעבדות ממש, בחינת עבד, לווה וכו'. והעבדות הוא תוקף העשייה ששם עיקר אחיזת העניות. וכל מה שיורדים חס ושלום יותר לבחינת עשייה, לעבדות חס ושלום, העניות מתגבר ביותר חס ושלום. ועל כן זה הלוי בשהוא בחינת עבד לווה, בחינת עבדות ממש, קשה לו מאוד לבטל העניות בחינת עבדות ולסלק החוב. כי סילוק החוב הוא בחינת כלליות עשייה ברצון כנל, שזהו בחינת כל עבודת האדם בעולם הזה, אשר בשביל זה ירדה הנשמה לזה עולם המעשה, כדי לכלול עשייה ברצון כנל. וכמבואר לאל, שכלליות העבודה בעולם הזה הוא בחינת סילוק החוב, שאנו מסלקים חובתנו לשם ידבח, שאנו מחויבים להעלות כל העולמות לשם ידבח, עיין שם. ובאמת גם האדם בעולם הזה הוא מסוכן מאוד מאוד. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, טוב לו שלא נברא משנברא. כי אף על פי שמה שירד לזה העולם הרחוק הוא טובה גדולה אליו אם זכה, כי על ידי זה די כי יכול לזכות להערת הרצון בשלמות ולכלול עשייה ברצון, שזה עיקר שהשואה ותענוגה ויתברך כנל, אבל מי יודע אם יזכה לזה? כי מעוצם גשמיות העולם העשייה הזה חס ושלום, יכול לשכוח לגמרי את הרצון כנל. ועל כן בוודאי צריכים להרחיק מן הערבות, שהוא בחינה שמחייב עצמו להיות ערב, שבוודאי יסלק הלוי ולעמל, ושהוא בחינת כלליות הרסייה ברצון כנל. כי מי יודע אם יקיים הלווה מצוות פרעון, כי מאחר שירד לבחינת הלוואה וחוב, קשה מאוד לפרוע, וצריך הגיעה גדולה לזה, כמו שרואים בחוש, שמי שחס ושלום נעשה בעל חוב, קשה לו מאוד לצאת מן החובות כמעט כל ימיו. ועל פי רוב, הם מתים בעלי חובות. וכל הכפירות והכחשות שכיחים ביותר בין הבעלי חובות. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, הוא לוואי שיפרע בזמנו, הוא לוואי בוודאי, כי קשה מאוד לצאת מן החוב. כי זהו בחינת כלליות עשייה ברצון שצריכים לזה זכות גדול כנל. ועל כן הזהירו רבותינו ז"ל הרחק מן הערבונות כנל. י"ג. על כן, כלליות כל התורה נקרא בשם ערבות, כמו שכתוב בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך וכו'. עשה זאת איפה בני וינצל, קיבת בכף רעך, לך יתרפס ורעב רעך. ופרש רש"י, בני אם ערבת, ערבות ממון כמשמעו וכו'. דבר אחר, בני אם ערבת לרעך, אחר שנעשית ערב לקדוש ברוך הוא שהוא רעך, כדכתיב זה דודי וזה ראי. וקיבלת עליך בסיני ובערבות מואב, בעלה ובשבועה לשמור מצוותיו, תקעת לזר כפיך, שתשוב ותסור מדרכיו ותדבק באפיקורסין וכו'. עשה זאת אפוא בני וינצל וכו'. נמצא שהחיוב והקבלה שקיבלנו עלינו לשמור מצוותיו הקדושים, נקרא ערבות כנל. כי באמת הוא בחינת ערבון ממש, והכל אחד ושני הפירושים של רש"י כלולים יחד. כי עשיית כל המצוות בעולם הזה הוא לכלול עשייה ברצון כנל, שזהו בחינת ערבות ממון ממש כנל. כי כמו שהערב מחייב את עצמו שיסלק הלוי והוא מחויב להשתדל בזה, כי נעשה ערב על זה שיסלק הלוי לעמל שעל ידי זה הוא בחינת כלליות עשייה ברצון כנל. כמו כן כל אדם מחייב את עצמו לשם ידבח בירידתו לזה העולם, שיעלה ויקשר כל העשייה לרצון, שיחזור ויוכלה לעולם בשורשו, שזהו בחינת סילוק החוב, כמבואר לאל בהלכות עושה שליח עיין שם. היינו, שיחזור ויוכלה לעשייה ברצון שהוא שורש הכל כנל. נמצא שהאדם חייב את עצמו בחיוב ערבות ממש לשם מטבח, ועל כן נקרא בשם ערב כנל. י"ד. וזה בחינת ערב בשעת מתן מעות משתעבד בלא קניין, אבל לאחר מתן מעות אינו משתעבד אלא בקניין. כי עיקר מה שצריכין איזה קניין דייקה לקיים כל המסע ומתן והעסקים שבין אדם לחברו, הוא רק כדי להמשיך הערת הרצון שעל ידי זה נתקיימין כל הדברים ולא יוכל לשנות עוד. כי באמת, בוודאי ראוי לאדם לעמוד בדיבורו, וכשמוכר או קונה חפץ מחברו בדברים בלבד, בוודאי ראוי לו לקיים אמונת דיבורו. אך מה ששכיחים שינויים והכחשות במסע ומתן, זה נמשך רק מפגם הרצון, כי הרצון הוא בחינת אמונה. כי עיקר הרצון הוא שמאמינים שהכל מתנהג ברצונו יתבח לבד, כמבואר בהתורה הנ"ל. ואף על פי שלאל דיברנו בעניין הרצון להשתוקקות אליו יתבח, ובהתורה הנ"ל מדבר מעניין הרצון של השם יתבח, שאנו מאמינים שהכל ברצון השם יתבח לבד, באמת הכל אחד, כי זה תלוי בזה. כי מי שמאמין באמת ברצון הנ"ל, היינו שהכל מתנהג רק ברצונו יתבח לבד, בוודא הוא משתוקק ורוצה וחושף אליו ולעבודתו יתבח ברצון חזק מאוד. ואפילו אם לפעמים נופל ממדרגתו, ואפילו אם נפל לעבירות חס ושלום מחמון אל יצלן, אף על פי כן, כל זמן שיש לו אמונה שלמה בהשם יתבח, הוא מאמין שהכל מתנהג רק ברצונו יתבח לבד, בוודאי עדיין יש לו רצון חזק מאוד לשם יתבח. כי סוף כל סוף, מה יהיה בסופו? כי אין חושך ואין צל מוות להיסתר שם פועלי אבן. כי בוודאי ריבוי עוונותיו רחמנא ליצלן לא יוכלו להסתירו מפניו יתבח. וסוף כל סוף יצטרך ליתן דין וחשבון לפני כיסא כבודו יתבח. ומה יעשה ליום פקודה? על כן, אף על פי שיכול להיות לפעמים שהאדם משים כל זה ליבו ויותר מזה, ואף על פי כן אינו יכול להתגבר על תאוותו, אבל אף על פי כן על כל פנים רצון חזק מאוד מאוד יש לו תמיד לשוב אליו יתברך, מאחר שמאמין ברצון השם יתברך, והכל מתנהג ברצונו יתברך, והשם יתברך ישלם לכל אדם כפעולו וכמעשה ידו. מי פתי שלא יחשוף וירצה ברצון חזק מאוד מאוד, בכלות הנפש, לשוב אליו יתברך, להינצל מן השאול תחתיות, ומשאר עונשים קשים ומרים מאוד רחמון אל יצלן, ולזכות לחיי עולם הבא ולנצחי. נמצא שעל ידי אמונת הרצון הנ"ל שמאמינים בהשם יתברך שהכל ברצונו לבד, על ידי זה בוודאי יש לו רצון חזק לשם יתברך. וכל זמן שזוכה לרצון, אף על פי שעדיין אינו זוכה לעבודתו יתברך, עדיין לא עבדה תקוותו מהשם. כי סוף כל סוף יזכה להיות איש כשר כרצונו יתברך, על ידי ההשתוקקות והרצון, אם יתמיד וירגיל עצמו בזה הרבה להשתוקק תמיד לשם יתברך ולתורתו ולעבודתו וכנ"ל. ועניין זה מבואר היטב ממשמעות השיחה ששמענו בעת שגילה התורה הנ"ל. וכל הכפירות והכחשות והשינויים שבין בני אדם במסע ומתן, הכל נמשך מבחינת כפירות מפגם אמונה. כי מי שיש לו אמונה שלמה בהשם יתברך ומאמין שהכל ברצונו יתברך לבד, בוודאי עושה המסע ומתן שלו גם כן באמונה שלמה, ואינו משנה דיבורו לעולם. ומחמת שכל העסקים וכל המסע ומתן, שכולם נמשכים מבחינת למדת מלאכות, הם בבחינת פגם הרצון שהוא בחינת אמונה כמבואר בהתורה הנ"ל כשזוכין לרצון בשלמות, אז אין צריכין לעשות שום עסק ושום מסע ומתן כלל. כי מתקיים העולם בחסדו כנ"ל. נמצא שאם היינו זוכין לרצון בשלמות, לא היינו צריכין לעשות שום מסע ומתן ועסק כלל. ועל כן שכיחים ביותר כפירות והכחשות ושינויים במסע ומתן, מחמת שהמסע ומתן נמשך מבחינת פגם הרצון שהוא בחינת פגם אמונה. ומפגם אמונה נמשכים כל ההכחשות והכפירות והשינויים שבמסע ומתן כנל. ועל כן צריכים להתגבר מאוד מאוד, להשתדל לעשות מסע ומתן באמונה שלמה, שיהן הן ועליו לב, ולא ישנה ולא יחליף דיבורו לעולם. כי מחמת ששכיחים שם כפירות ושינויים שנמשכים מפגם הרצון כנל, על כן כל מי שמוכרח לעשות מסע ומתן צריך התגברות גדול להינצל מכפירות והכחשות השכיחים שם כנל. ועיקר העצה לזכות לזה שיהיה מסעו ומתנו באמונה ולהרבות בצדקה. כי על ידי צדקה ממשיכים נערת הרצון שהוא בחינת אמונה כנל, ועל ידי זה זוכים להמשיך אמונה ורצון במסע ומתן, ואז יזכה שיהיה מסעו ומתנו באמונה שהוא בחינת רצון כנל. כי באמת, אם היינו כולנו זוכים ליתן צדקה כראוי, כבר היה מתבטל המסע ומתן לגמרי, ולא היינו צריכים לעשות שום מסע ומתן ומלאכה ועסק כלל כנל בהתורה הנ"ל. כי על ידי צדקה מאיר ונתגלה הרצון שעל ידי זה נתבטל כל עשיות על המתת מלאכות וכל המסע ומתן כנל. כי היה מתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו' לכנל. אבל גם כל זמן שאין זוכין לזה לבטל המלאכות והמסע ומתן לגמרי, ומוכרחין עדיין לעסוק במסע ומתן ומלאכה בשביל פרנוסה, אף על פי כן צריכין על כל פנים לראות ולעשות את המסע ומתן בקדושה באמונה שלמה. וזה זוכין גם כן על ידי צדקה, שעל ידי זה מאיר הרצון שהוא בחינת אמונה כנל. וכפי הערת הרצון בחינת אמונה על ידי צדקה, כמו כן נדחין כפירות מהמסע ומתן שהם נמשכים מזוהמת הנחש, הנאחזין בלמדת מלאכות. כי על ידי צדקה מבטל מצח הנחש כנל, ואז זוכה שיהיו הלמדת מלאכות בבחינת למדת מלאכות המשכן, שהם בבחינת תארת הרצון. כי המשכן נעשה מנדבת לב ורצון הטוב של כל אחד ואחד מישראל. כמו שכתוב מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. שזהו בחינת צדקה, נדבת לב, בחינת רצון. כי מי שזוכה להמשיך הערת הרצון על ידי הצדקה, אפילו כשעושה על המתת מלאכות ומסע ומתן, אינו נופל לעשייה גשמיות. רקד הרבה, הוא מקדש בחינת העשייה וממשיך הערת הרצון אפילו בעשייה כנל, שזהו עיקר שלמות הרצון. הוא מעלה עשייה לרצון כנל עד שיכול לזכות לבטל עשיית הלמדת מלאכות ומסע ומתן לגמרי. ואז יזכה להרבות בצדקה יותר ויותר, שעל ידי זה ימשיך הרצון יותר ויותר, עד שנתבטל המסע ומתן לגמרי כנל. תתוו. נמצא שעיקר קדושת המסע ומתן לזכות לעשיית מסע ומתן באמונה, לבלי לשנות דיבורו, זוכין על ידי הצדקה שהוא בחינת תארת הרצון כנל. ומחמת זה תקנו רבותינו ז"ל, שאין המסע ומתן נקנה, כי אם בקניין השייך לכל דבר. כל זה מחמת ששכיחים כפירות ושינויים במסע ומתן שנמשכים מפגם הרצון כנל. על כן עמדו על סוף דעתן של בני אדם שאין גומרין המקח ברצונם בשלמות כל זמן שלא היה בו קניין גמור. כי הדעה והרצון שבמסע ומתן הוא פגום קצת כנל. על כן שכיחים בו שינויים ורצונות מתחלפים הרבה, שכל זה נמשך מפגם הרצון, שמשם נמשך המסע ומתן כנל. על כן אמרו שאין המקח נגמר כי אם בקניין שתקנו לכל דבר. כי על ידי הקניין נמשך הערת הרצון לתוך המסע ומתן, ואז אי אפשר לשנות עוד. וזה הבחינת קניין סודר שקונה בכל הדברים. כי הבגדים הם בבחינת תארת הצדקה, בבחינת צדק לבשתי וילבשני. כי על ידי הצדקה עיקר המשכת הרצון כנל. כי על ידי הצדקה מהפך הרוגז, בחינת עשייה לרצון, שזה עיקר שלמות הרצון. שזהו בחינת עשיית כל המצוות שבתורה כדי להעלות עשייה לרצון, כמבואר כל זה לאל היטב. וזהו בחינת הלבושין, בחינת חלוקה דרבנן, שכל המצוות והזכויות שעושים בעולם הזה, נעשה מהם חלוקה דרבנן, שהוא לבושין לנשמה שתוכל לעלות ולכלול במקום שצריכה לעלות. בכל זמן שאין לבושין לנשמה, אינה יכולה לעלות למקומה. ולכאורה תמוע, הלא עיקר התכלית הוא לזכות להכיר את השם יתברך אפין באפין, ולהיכלל ברצון העליון ברב הדרבין. ולמה צריכה הנשמה לבושין דייקה? כי הלא הלבוש הוא בחינת הסתרה וצמצום שמסתירין ומלבישין האור בלבושין. אך על פי הנעל מבואר היטב, כי עיקר שלמות הנשמה הוא שתזכה לרצון כנל. בעיקר הרצון הוא על ידי התרחקות כנל, אשר בשביל זה ירדה הנשמה לזה העולם הרחוק דייקה, כדי שתזכה כאן לרצון בשלמות כנל. ואז כשהנשמה זוכה להיטיב מעשיה בזה העולם, אז נעשה מכל מצווה ומעשה הטוב שעשתה בזה העולם, נעשה ממנו לבוש להנשמה. והלבוש הוא בחינת תארת הרצון שזוכה הנשמה על ידי המצווה, היינו שהיא זוכה בעולם העליון לאור הרצון העליון, שהוא בחינת מטה ולמטה, בחינת רצו ושוב. כי עיקר הוא רק כשיש מניעה בחינת לבוש, המעלים ומונע האור. אבל בעולם הזה הלבוש עב וגשמי מאוד, עד שאין רואין האור כלל. אבל בעולם העליון זוכין ללבושים רוחניים דקים, שהלבושים בעצמן הם בחינת רצונות. היינו שהלבושים מצמצמין ומעלימין האור רק בשביל שיתגבר הרצון. והלבוש בעצמו הוא בחינת אור הרצון, בחינת 400 אלמין דחיסופין דיירטין צדיקאיה לאלמה דעתה. כי יש לבושין ועולמות של רצון, בחינת אלמין דחסיפין, כי יש כמה חילוקים ברצון, כמו שכתב רבנו זל. וזהו מעלת הנשמה של הצדיק על המלאכים. כי מחמת שהייתה בעולם הזה, בעולם העשייה, וזכתה להערת הרצון בזה העולם על ידי מעשיה הטובים, על ידי זה הוא זוכה בעולם העליון לשלמות הערת הרצון, שהוא על ידי לבושין קדושים דייקה, שהוא בחינת מטה ולמטה, שזהו עיקר שלמות הרצון, כשמאיר על ידי לבושין רבים מבחינת חלוקה דרבנן. וכל מה שזוכין למצוות ומעשים טובים יותר, נתרבין לבושין יותר, כמו כן זוכה להערת הרצון יותר. כי עיקר הערת הרצון הוא על ידי בחינת לבושין קדושים כנל. נמצא שהלבושין הם בבחינת הערת הרצון, בחינת צדקה, ועל כן על ידי קניין סודר ממשיכין הערת הרצון בהמסע ומתן, על ידי שלוקחין כנף בגדו. כי הלבושין הם בבחינת הערת הרצון כנל. ואזי נגמר המקח ואי אפשר לשנות, כי נתבטלין כל השינויים שנמשכין מפגם הרצון. כי כבר נמשך הערת הרצון על ידי הלבושין, על ידי קניין סודר, כנל. תזיין. ועל כן הערב שלא בשעת מתן מאות, אינו משתעבד קים בקניין. כי בשעת מתן מאות נשתעבד מיד, כי בשעת מתן מאות, דהיינו כשהמל ונותן המאות לאלויבה, אז הוא בחינת תארת הרצון. כי עיקר הערת הרצון על ידי הצדקה וגמילות חסד כנל. ועל כן בשעת הלוואה ומתן מאות שנמשך מהמל וללויבה, זה בחינת המשכת הרצון מהמל והגומל חסד, שהוא בחינת נדיב לב, בחינת רצון, שמשם כל העשירות והממון. ובשביל זה נקרא הממון בתורה כסף, לשון כיסופין. כי משם שורש הממון מבחינת רצון כנל. ועל כן בשעת מתן מאות מהמל וללויבה, נמשך הערת הרצון שהוא בחינת אמונה כנל. ועל כן אז בוודאי נשתעבד הערב בלא קניין כלל. כי אין צריכין שום קניין מאחר שיש כאן הערת הרצון, שזהו בחינת כל הקניינים כנל. אבל שלא בשעת מתן מאות, אז אין משתעבד אלא בקניין שעל ידי זה נמשך הערת הרצון, שעל ידי זה נגמרים כל הקניינים, ואי אפשר לשנות עוד כנל. י"ז. וזה בחינת שבת נחמו. כי עיקר הנחמה מכל הצרות הוא שבת קודש, ובחינת תארת הרצון כנ"ל. כי עיקר כל הצרות הם צרות הנפש, שאין זוכין לעשות רצונו באמת, שזהו עיקר התכלית בעולם הזה. וחוץ מזה הכל הבל, כי מה יתרון לאדם בכל עמלו? ובין שיהיה לו ממון, בין לאו, בין כך ובין כך יבלה ימיו בשווה. ובשכבר הימים הבאים הכל נשכח, בסוף כל סוף מה יתרון לעשיר מן העני? ואין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אל התורה ומעשים טובים בלבד. ובוודאי, מי שאינו רוצה להיות פתי וכסיל וחסר דעה, להטעות את עצמו חס ושלום, בוודאי ראוי לו לבלי לשום מליבו שום צער ודאגה כנגד הצער הזה של צרת הנפש. וראוי לו להשתוקק כל ימיו לזכות לעבודת השם יתברך, ולבלי לרצות שום רצון אחר רק להתקרב להשם יתברך. אבל אין לנו שום נחמה לנחם עצמנו על צרת הנפש, שאנו רואים גודל התרחקותנו מהשם יתברך, והכל חפצים לראה את שמך, ועדיין אין לנו זוכים להתקרב אליו באמת. ועל כן, כל נחמותינו הוא רק שבת קודש ובחינת הרצון כנ"ל. היינו על ידי שבת אנו זוכים לרצון בשלמות לחשוף ולהשתוקק תמיד לשם יתברך, יהיה איך שיהיה וזה עיקר הנחמה. כי כל זמן שרוצים ברצון חזק להשם יתברך, בוודאי יש תקווה עדיין. כי סוף כל סוף נזכה לשוב אליו יתברך באמת כנ"ל, בבחינת מה תאירו ומה תעוררו את האהבת שתחפץ כנ"ל. וזהו, נחמו נחמו עמי וכו', דברו הלב ירושלים וקראו אליה כי נרצר עוונה. כי נרצר עוונה דייקה. כי תיקון העוון על ידי תשובה שהוא בחינת רצון כנ"ל. ואז נתהפך העוון לזכות כי נעשה מהעוון בחינת תארת הרצון. כי על ידי העוון שזכה לשוב עליו, זכה להארת הרצון יותר כנ"ל. וזהו כי נרצר עוונה, כי נתהפך העוון לזכות ונכלל בבחינת רצון שזהו עיקר התכלית כנ"ל. י"ח. כי שבת נחמו הוא הנחמה על החורבן בית המקדש. דיינו שמתאבלין עליו בין המצרים מ-17 בתמוז עד 9 באב. ועיקר חורבן בית המקדש הוא בחינת פגם הרצון שהוא פגם האמונה. כי הבית המקדש הוא בחינת תארת הרצון, כי שם היו מקריבים כל הקורבנות שהם בחינת רצון. כמו שכתוב לרצונכם תזבחו. ועל ידי זה נקרא בית המקדש בחינת קודש, שהוא בחינת רצון שנקרא קודש. כי זה עיקר הקדושה להאמין שהכל ברצונו יתברך, ולחשוף ולהשתוקק אליו יתברך תמיד ברצון חזק הנ"ל. כמו שכתב שם רבנו ז"ל בתורה הנ"ל, על השלוש רגלים שנקראים מחמת זה מקרא קודש וכו', עיין שם. ועיקר קדושת הבית המקדש הוא מבחינת קודשי קודשים, ששם עיקר הקדושה. כי קודשי קודשים מבחינת רבה דרבין רצון שברצונות. כי הרצון נקרא קודש, ועל כן בחינת רצון שברצונות הוא בחינת קודשי קודשים. ועל כן היראה נמשכת מהבית המקדש שנקרא יראה. וכמו שכתוב מה נורא המקום הזה. כי היראה נעשה על ידי הרצון שמאיר בבית המקדש כנ"ל. ועל כן בשלוש רגלים היינו צריכים לעלות לרגל לראות פני השם בבית המקדש. כי שלוש רגלים הם מקראי קודש, שאז התגלות הרצון כנ"ל בהתורה הנ"ל. ועל כן צריכים לעלות אז לבית המקדש, ששם עיקר התגלות הרצון, שנמשך מבחינת רצון שברצונות, בחינת קודש קודשים, וכמבואר בהתורה הנ"ל שצריכים לקשר כל הרצונות לבחינת הרצון שברצונות, וזה זוכים בבית המקדש כנ"ל. וזהו, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם. פני השם דייקה. זהו בחינת הערת הרצון שנקרא פנים, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וזהו, ולא יראו פניי ריקם. כי אי אפשר לקבל אור הפנים שהוא בחינת רצון, כי אם על ידי צדקה כנ"ל. ועל כן הצריכו אז ביום טוב להביא קורבנות נדרים ונדבות, שהם בחינת צדקה, נדבת לב, בחינת רצון, כדי להמשיך הערת הרצון שהוא בחינת הערת פנים, שזוכין ברגלים בבית המקדש שעולין שם ברגל כנ"ל. וזהו מה יפוף העמייך בנעלים בת נדיב, בת נדיב דייקה, בחינת נדבת לב, בחינת הערת הרצון, שזוכין כשעולין ברגל 3 פעמים בשנה. שעל זה נאמר מקרא זה, מה יפוף העמייך, כמו שפרש רשי שם. ועל כן הזהיר התורה ביותר לתת צדקה ברגלים, כמו שכתוב, ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך וביתך, והגר והיתום והלמנה וכו'. ודרשו אבותינו ז"ל, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כי עיקר שמחת יום טוב הוא כפי התגלות הרצון שזוכין, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. בחינת, ישמח צדיק כי חזן הקם, פעמיו ירחץ וכולי עיין שם. ועיקר התגלות הרצון הוא על ידי צדקה כנ"ל. ועל כן ביום טוב שאז צריכים לגלות הרצון, על כן צריכים אז להרבות בצדקה כנ"ל, ועל ידי זה עיקר שמחת יום טוב, כי עיקר השמחה על ידי התגלות הרצון כנ"ל. וזהו, אם אתה משמח את שלי, דהיינו שאתה נותן צדקה, אז אני משמח את שלך, כי עיקר השמחה על ידי הערת הרצון שזוכין על ידי הצדקה כנ"ל. יוטט. נמצא שבבית המקדש היה הערת הרצון שהוא בחינת אמונה כנ"ל, שזהו עיקר שמחת ישראל כנ"ל. ועיקר חורבן בית המקדש היה על ידי פגם הרצון שהוא פגם האמונה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא על שפסקו ממנה אנשי המנה. גם לא היה להם רחמנות זה על זה ולא נתנו צדקה. כי אדרבה, היו גוזלים את העניים, כמו שכתוב, הוי מגיעי בית בבית וכו'. וכמו שכתוב, לאכול עניים מארץ וכו', וכיוצא בזה בכמה פסוקים. ומחמת זה נפגע מערת הרצון כנ"ל, עד שגברו החיות רעות הדורסים וטורפים, שהם העקום הכופרים ברצון, והחריבו את הבית המקדש, כמו שכתוב, שאגו צורריך בקרב מועדיך וכו'. ועל פי פשוטו, כוונת הפסוק על חורבן בית המקדש, שהחריבו הצוררים, כמו שפרש רשי שם. ורבנו זה על פרש המקרא הזה בתורה הנ"ל, על שאגת הצוררים שהם האפיקורסים, שנקראים חיות רעות הכופרים ברצון וכולי עיין שם. ובאמת, הכל אחד. כי שאגת הצוררים הכופרים ברצון, זהו בעצמו בחינת חורבן בית המקדש כנ"ל. ומיום שנחרב בית מקדשנו, ערבה כל שמחה, כי שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. כי עיקר השמחה הוא על ידי התגלות הרצון כנ"ל, וחורבן בית המקדש הוא בחינת פגם הרצון כנ"ל, ועל כן נשבת השמחה כנ"ל. חף. ועל כן צריך כל אחד להתאבל ולבכות מאוד על חורבן בית המקדש. בעיקר הבכייה על פגם הרצון, על מה שאין לנו זוכין עכשיו להערת הרצון בשלמות, מחמת שנחרב בית מקדשנו כנ"ל. כי על ידי האבלות והבכייה על חורבן בית המקדש, ממתיקין ומבטלין כוח הבכייה של עשיו הרשע, אשר על ידי זה היה חורבן בית המקדש. בעיקר אריכות הגלות המר הזה הוא רק בשביל זה כמובן. כי עשיו הרשע הוא בחינת זוהמת הנחש, הוא בחינת למתת מלאכות גשמיות. ועל כן נקרא עשיו לשון עשייה, כי הוא עיקר תוקף זוהמת העשייה הגשמית, שהוא זוהמת הלמתת מלאכות, שהן בחינת למתת כללות, למתת מלכיות, שהן טרדות והגיעת ורדיפת העולם הזה הגשמי. ואלו על המתת מלאכות, שהם בחינת עשיו, הם בחינת עצבות ומרה שחורה, בחינת בעיצבון תוכלנה. כי עיקר אחיזת העצבות הוא בבחינת עשייה גשמיות, בחינת למתת מלאכות, הפך הערת הרצון, שהוא הפך העשייה, שהוא בחינת שמחה כנל. ויעקב, שהוא כלליות ישראל, הוא בבחינת רצון שמשם שורש נשמת ישראל, בחינת שמחה כנל. בחינת סוב השמחות את פניך, שהוא בחינת יעקב, כמו שכתוב, מבקשי פניך יעקב סלע. כי הארת פנים הוא בחינת הארת הרצון כנל. כי ישראל, יש להם לשמוח תמיד על שזכינו להיות בחלקו יתברך, ולהאמין בו יתברך שהכל ברצונו יתברך, שזהו עיקר השמחה כנל. כי כשיודעין ומאמינים באמת שהכל ברצונו יתברך לבד, בוודאי שמחים וססים תמיד. כי כוונתו ורצונו יתברך הוא בוודאי לטובה תמיד. כי כל מדע עבד רחמנה לטב עבד. והקום שהם בחינת עשיו, הם בבחינת עצבות ובחייה ואבלות. כי בוודאי ראוי להם להתעצב ולהתאבל כל ימיהם על חלקם הרע. כי רודפים כל ימיהם אחר העולם הזה הגשמי שהוא מלא דאגות ועצבות, וכל ימיהם כעס ומכאובות, ורחוקים מהשם יתברך ומהתכלית הנצחי. כ"א. והנה, עיקר בחייתו של עשיו הרשע היה על עניין הברכות שלקח יעקב ממנו במרמה. כי יצחק רצה לברך את עשיו. ולכאורה הדבר פלא, איך טעה יצחק אבינו לאהוב את עשיו הרשע עד שרצה לברכו. ואפילו אם הטעה אותו עשיו, על כל פנים בוודאי היה יודע שיעקב צדיק ממנו הרבה, כי היה אשתם יושב אוהלים, ולא תהיה כהנת כפונדקית. על כל פנים היה ראוי לברך את יעקב הצדיק תחילה בכוונה. אך באמת, בוודאי ידע יצחק אבינו שחלקו של יעקב הוא בתורה ותפילה ועבודת השם, וחלקו של עשיו הוא רדיפת העולם הזה. כי היה יודע צייד איש שדה. אך עשיו הרשע הטעה את אביו, עד שסבר שגם הוא חפץ בהתכלית, ואוהב לומדי תורה ורוצה להחזיק אותם. כי באמת עשיו הרשע, אף על פי שחלקו היה העולם הזה הגשמי, ולא ליסה עליו עול תורה ומצוות, אף על פי כן אם היה רוצה, היה יכול להיות מרכבה אל הקדושה, אם היה אוהב את יעקב. כי היה ראוי לו להחזיק את יעקב ולעמול ולעבוד כל ימיו בשביל יעקב אחיו, כדי להחזיקו שיוכל לעסוק בתורה, כמו זבולון ויששכר שנאמר עליו שמח זבולון וכו'. כי באמת זהו עיקר התכלית של המון עם אנשים פשוטים, שאינם עוסקים בתורה ועוסקים בפרנסה ומשא ומתן בלמדת מלאכות. הם צריכים להשתדל בכל כוחם להחזיק לומדי תורה הקשרים, וזה עיקר התכלית שלהם. כי על ידי זה נכלל עשייה ברצון. כי התורה היא בחינת רצון כנל. והם עוסקים בעשייה, דהיינו בעשיית המסע ומתן ולמתת מלאכות. ועל ידי שהם מחזיקים התלמידי חכמים מהמסע ומתן שלהם, על ידי זה נכלל עשייה ברצון, שזהו עיקר התכלית כנל. ועשיו הרשע הטעה את אביו ברמאות גדול עד שסבר שהוא אוחז במידה זו, שהוא אוהב תלמידי חכמים ורוצה להחזיקם. וזהו, ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ותרגומו, הרי מציד אב האכיל. והדובר תמוע שצדיק כמו יצחק אבינו יאהב את הרשע בשביל שנותן לו לאכול. אך באמת, עיקר אהבתו היה כי סבר שעשיו הרשע אוהב את התלמיד חכם ורוצה להחזיקו. ועל כן היה אוהבו בשביל האכילה שנתן לו, שעל ידי זה סבר שרוצה להחזיק את התלמיד חכם, שזהו עיקר התכלית של עשיו, אם היה עושה זאת באמת. וזה שהיה מרמה אותו ושאל לו, אבא, איך מאסרין את המלח ואת התבן? כי תרומות ומעשרות שנותנים לכהן זהו בחינת נדבה, נדבת לב, צדקה, שנותנים לכהנים חלף עבודתם אשר הם עובדים באוהל מועד. שזהו בחינת צדקה שנותנים לתלמיד חוכם שנקרא כהן העוסק בעבודת השם יתברך. שעל ידי זה עיקר הערת הרצון שממשיכים הערת הרצון לבחינת עשייה, כדי לבטל זוהמת הנחש, כדי שיוכלל עשייה ברצון כנל. ובשביל זה עיקר תרומות ומעשרות ומתנות עניים הם מתבואות השדה. כי עבודת השדה הוא עיקר על המתת מלאכות. כי רוב המלאכות הם בשדה. כי השדה היא עיקר בחינת עשייה גשמית, ושם עיקר אחיזת זוהמת הנחש, בחינת ונחש עפר לחמו. ועל כן הזהיר התורה את ישראל לקדש את התבואה היוצא מן השדה על ידי תרומות ומעשרות ומתנות עניים שהם בחינת צדקה, שעל ידי זה מקדשים בחינת עשייה כנל, שממשיכים הערת הרצון בעשייה ונכלל עשייה ברצון כנל. נמצא שעיקר קדושת העשייה להיכלל ברצון הוא על ידי צדקה. וזהו בחינת והיה מעשה הצדקה שלום, מעשה דייקה, כי על ידי זה נתקדש העשייה כנל ונעשה שלום בין שני הפכים, כי עשייה נכלל ברצון כנל. ועל כן עשיו שהיה מרמה את אביו, עד שסבר שהוא רוצה להחזיק את תלמיד חוכם, על כן שאל אותו אבא איך מעשרין וכו', כאילו הוא חפץ להרבות בצדקה בתרומות ומעשרות, עד שמסופק אפילו אם להפריש מעשרות מתבן ומלח. אבל באמת כל זה היה רמוס, כי עד הרבה, לא די שלא רצה להחזיק את יעקב אחיו הצדיק, אף גם אדרבה היה שונא גדול להצדיק יעקב. ומחמת הרמאות הזה שהטעה את אביו, על כן רצה יצחק לברכו, דיינו שרצה ליתן לו שפע פרנוסה באוילום הזה, כמו שכתוב, ייתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ. שזאת הברכה רצה לברך את עשיו הרשע, כי סבר שהוא רוצה לעסוק בעבוד הססודה בלמתת מלאכות, ולהחזיק את אחיו התלמיד חוכם. על כן אמר שטוב לברך אותו בברכה זו, כדי שיעסוק בעבודת השדה ויחזיק את אחיו התלמיד חכם. כי יעקב אין צריך כלל לברכה זאת, כי הוא אינו צריך לעסוק בשום עסק כלל רק בתורה ועבודת השם, ועשיו אחיו יחזיק אותו, כמו שיהיה לעתיד באמת שיקוים ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. כי עיקר התכלית שלהם הוא להחזיק את ישראל שיוכלו לעסוק בתורה ועבודת השם מטבח. ועל כן אמר יצחק, אביה לי צייד ואוכלה וכו'. כי די כה על ידי זה שיביא לו צייד לאכול, להחזיק התלמיד חכם, על ידי זה יקבל הברכות. כי בוודאי אם היה עשיו רוצה בכך באמת שהוא יעבוד בעבודת השדה, ויחזיק את יעקב אחיו התלמיד חכם, בוודאי מגיע לו הברכה בזכות יעקב כדי שיוכל להחזיק אותו. אבל באמת הרשע בחינת עשיו אינו חפץ בזה כלל, כי רוצה לקבל הברכות בשביל תאבות ליבו הרע כדי שיוכל למלות כל תאוותו, ועד רבה רוצה לרדוף חס ושלום את הצדיק אחיו. חף ב' ורבקה שומעת בדבר יצחק. כי רבקה ידעה כל זאת היטב שעשיו הוא רשע גמור וכוונתו להרע. על כן שלחה את יעקב לקבל הברכות ברמאות מאביו. כי יעקב הצדיק אי אפשר לו לקבל הברכות שהם הפרנסה בעולם הזה כי אם על ידי רמאות הזאת. שמוכרח להלביש את עצמו בבחינת עשייה גשמיות, שהוא בחינת עשיו, כדי שיוכל לקבל פרנסה. וזהו שהלבישה אותו במלבושי עשיו, ולא הכירו, כי היו ידיו כי ידי עשיו אחיו סעירות ויברכהו. כי באמת יעקב בשורשו רחוק מפרנסה גשמית. כי חלקו רק תורה ומצוות בחינת הערת הרצון שהוא הפך עשייה גשמית. ובאמת לעתיד כשיבוא משיח במהרה בימינו, לא יעסקו ישראל בשום עסק, כי התקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. ועל כן, אם היה נכנס יעקב ליצחק בלי לבושי עשיו, והיה מבקשו שיברכו, שייתן לו השם מטבח שפע והצלחה בעסקי פרנסתו, לא היה יצחק מרוצה לזה. כי היה אומר לו, למה לך לחשוב פרנוס כלל? כי אתה צריך רק לעסוק בתורה ותפילה, ופרנסתך תהיה נעשית על ידי אחרים. והם צריכים לבקש על פרנסה כדי להחזיק אותך, כי זה עיקר התכלית שלהם. אבל אתה צריך להיות רק יושב אוהל ולבלי לחשוב שום פרנסה כלל, כמו שיהיה לעתיד באמת שיתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. וכמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וכו', תורה מה תהיה עליה? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כי יצחק רצה שיתנהג העולם תכף כמו שיהיה בסוף, כשיבוא משיח במהרה בימינו. כי יצחק הוא בחינת תוקף העירה הקדושה, בחינת פחד יצחק שנמשך על ידי בחינת רצון כנל בהתורה הנ"ל. וזה בחינת יצחק בן אברהם. כי אברהם הוא בחינת רצון, כי נקרא נדיב לב הראשון. כמו שפרש רשי על פסוק נדיבי עמים נאספו. כי כל עבודתו של אברהם היה רק על ידי הרצון שהיה משתוקק ונחשף תמיד לשם מטבח, ברצון חזק מאוד, עד שזכה למה שזכה, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. כי הוא היה ראש לגרים, ועדיין לא היה שום תורה ומצווה ולא היה לו שום עבודה, רק רצון לבד. ועל ידי זה בעצמו זכה שגילה לו השם מטבח כל התורה וכו', כמו שאמרו רבותינו זל. נמצא שאברהם הוא בחינת רצון, ועל כן הוליד את יצחק שהוא בחינת יראה, כי היראה נעשה על ידי הרצון. ועל כן רצה יצחק שיתנהג העולם מיד כמו שיהיה לעתיד בעת הגאולה, שתהיה בבחינת יצחק, בבחינת ושבועתו ליצחק כמובן. כי עיקר הגאולה תהיה על ידי היראה, שתתגלה על ידי הערת הרצון, שעל ידי זה יתקיים העולם בחסדו, בחינת עולם חסד ייבנה, שזהו בחינת ועמדו זרים וראו צונכם וכו' כנל. ועל כן כתיב במשיח, ועריכו ביראת השם. כי עיקר החסד שיתגלה לעתיד, בחינת ועושה חסד למשיכו לדוד וכו', יהיה על ידי היראה כנל, שעל ידי זה יתקיים העולם בחסדו. וכל זה יהיה על ידי עוצם התגלות הרצון שיהיה לעתיד, כי אז כולם ידעו אותו למקטנם ועד גדולם, כי תמלא הארץ דעה את השם וכו'. וכולם יכירו וידעו שהכל מתנהג רק ברצונו והשגחתו לבד, ואין שום טבע כלל. כי אפילו הטבע בעצמה של עכשיו, היא גם כן הכל ברצונו והשגחתו בכל עת ורגע. והטבע בידו יתבח בכל עת ורגע כחומר ביד היוצר. כי הוא יתבח ברא את הטבע, והוא מנהיג ומחיה את הטבע, והוא ברצונו משנה את הטבע בכל עת שרוצה, כי הכל ברצונו לבד. ויצחק אבינו רצה שיתנהג העולם תכף בבחינה זו, בבחינת ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. ועל כן, לא היה מרוצה לברך את יעקב בטל ומטר בשביל פרנסה. כי פרנסתו תהיה נעשית על ידי אחרים. ולמה לא לחשוב כלל צורכי טל ומטר גשמיים שהם בשביל עבודת השדה? שזה אין שייך לו כלל. רק אותן שיעסקו בפרנסתו, הם יקבלו הברכה הזאת בזכות יעקב, כדי שיוכלו להחזיק אותו וכנל. אבל באמת, אז עדיין לא נזדקך ולא נתאר העולם לגמרי מזוהמת הנחש, שנמשך על ידי חטא אדם הראשון, ונתדבק אז תוקף זוהמת הנחש בעשיו הרשע, על ידי מעשיו הרעים, עד שנעשה שונא לאחיו הצדיק יעקב, ולא היה רוצה להחזיקו כלל. אדרבה, רצה לרדוף אותו, ולא היה חפץ לקבל ברכת הפרנסה גשמית, כי אם בשביל עצמו ותאוותו, למלות תאוות בטנו, וכדי לרדוף יותר את יעקב. ועליו נאמר ויהב כלליו התבואהו ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו. כי היה אוהב כללה שהוא הכללות שנתקלל מחטא אדם הראשון למתת כללות, שהן בחינת למתת מלאכות גשמיות, בחינת בעיצבון תאכלנה, בזעת אפיך תאכל לחם וכו'. והוא אהב כללה זאת וכי בחר זאת לחלקו, כי היה איש שדה ולא חפץ בברכה כלל. כי לא היה חפץ כלל להיות מרכבה ליעקב להחזיק אותו כדי להיכלל בברכה. ועל ידי זה באמת ותרחק ממנו הברכה, כי יעקב קיבל כל הברכות. כי כל זמן שלא ניתקן עדיין זוהמת הנחש לגמרי. ואין ההמון עם העוסקים במלאכות ומסע ומתן, מחזיקים את התלמידי חכמים. כמו כן, צריכים עדיין לעסוק במלאכות ומסע ומתן. כי כפי מה שמרבין ישראל בצדקה, ועיקר הצדקה להחזיק תלמידי חכמים, כמו כן, הם דוחין זוהמת הנחש בחינת למתת מלאכות, ונתמעטין הטרדות והעסקים. כי אפילו מי שעוסק במסע ומתן ומלאכות, לאו הכל שווין, כי לפעמים הפרנוס בא בנקל, בסיבה קלה, בלי הגיעה רבה, ולפעמים צריכה הגיעה גדולה והשכר מועט. והכל, כפי זכות הצדקה שעל ידה נדחה זוהמת הנחש למתת מלאכות, וכמו כן נתמעט העסק עד לעתיד שיתקיים ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אז יתגלה הרצון, ואז לא נצטרך לעסוק בשום עסק ומלאכות כלל, כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. אבל עכשיו, כל זמן שאין זוכין לזה, צריכים גם ישראל לעסוק באיזה עסק ומסע ומתן כדי להמשיך פרנסה וכנל. וזהו בחינת מה שיעקב אבינו התלבש עצמו בלבושי עשיו כדי לקבל הברכה מאביו שהיא ברכת טל ומטר בשביל פרנסה. כי עשיו הוא בחינת עשייה גשמית, בחינת למתת מלאכות כנל. ויעקב הוא באמת רחוק מזה כי הוא בבחינת רצון כנל. אבל מחמת שאין העולם מתוקן ואין הרשע רוצה להחזיק הצדיק, על כן צריכים גם ישראל הקשרים שהם בחינת יעקב להתלבש בלבושי עשיו בעשיות גשמיות שהם עסקי מסע ומתן ולמתת מלאכות בשביל להמשיך פרנסה. וזהו ולא יכירו כי היו ידיו כידי עשיו אחיו שעירות וכו'. כי שערות הם מוטרי מויכין, שמשם אחיזת הרוגז והדינים, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי המוח הוא בחינת רחמנות שהוא בחינת רצון, ושערות הם בחינת מותרי מויכין, בחינת רוגז ודינים. ועל כן, עשיו שהוא תוקף העשייה, תוקף הרוגז והדין, על כן היה מלא שערות כולו כדרת שיער, ועל כן קראו שמו עשיו, עשיו דייקה, בחינת עשייה גשמיות, שהוא בחינת רוגז כנל, שהוא בחינת שערות כנל. ועל כן הוכרח יעקב להתלבש עצמו בבחינת לבושי עשיו, בבחינת שערות, שהם בחינת עשייה, בחינת למתת מלאכות. זהו רמז, כי גם ישראל הקשרים צריכים לעסוק באיזה עסק בשביל פרנוסי עכשיו, מחמת שעדיין לא נתגלה הערת הרצון בשלמות כנל. אבל כשיעקב, בחינת בני ישראל הקשרים, מתלבשים עצמם בלבושי עשיו בשביל פרנסה, דהיינו שעוסקים באיזה עסק ומסע ומתן בשביל פרנסה כנל, הם מקדשים ומתארים את העסק והמסע ומתן ועל המתת מלאכות בקדושה גדולה. כי עושים מסע ומתן באמונה שלמה, ואזי כל העסקים ועל המתת מלאכות שלהם הם בבחינת למתת מלאכות המשכן כנל. וזהו בחינת וירח את ריח בגדה וכו', ויום מראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ואמרו רבותינו ז"ל שהוא ריח גן עדן שנכנס עמו. זה בחינת מלאכת המשכן. כי ציור עד המשכנה כציור עד גן עדן. היינו, כשיעקב בחינת בני ישראל הקשרים באמת, כשמלבישים עצמם בבגדי עשיו, היינו כשעוסקים במסע ומתן ועסקים, שזו בחינת בגדי עשיו, אזי עסקם ומלאכתם מעלה ריח טוב כריח גן עדן שהוא בחינת ציורא דמשכנא. כי כל מלאכתם ועסקם הם בבחינת מלאכת המשכן כנ"ל. ואז קיבל יעקב הברכות של טל ומטר וכו' שהוא ברכת הפרנסה. כי כל זמן שאין שופע חסד בשלמות, צריכים עסקים ולמתת מלאכות לעשותן בקדושה, בבחינת מלאכת המשכן, כדי להמשיך פרנסה כמבואר היטב בהתורה הנ"ל, עיין שם היטב. כי רק הצדיקים והתלמידי חכמים והקשרים האמיתיים זוכים קצתם לבחינת ההנהגה של העתיד שהתקיים ועמדו זרים. דהיינו שאין עושים שום עסק ומלאכה כלל. אבל שאר ישראל צריכים לעסוק במסע ומתן ומלאכה בקדושה כנ"ל. בעיקר תיקונם שיכוונו בעוסקם במסע ומתן להחזיק את התלמיד חכם האמת וכנ"ל. ועל ידי זה זוכה כל אחד לפי הצדקה שנותן לתלמיד חכם, לבטל זוהמת הנחש שמלמדת מלאכות, עד שיזכו כל ישראל שלא יצטרכו לעסוק בשום עסק ומסע ומתן כלל. וזה התיקון יהיה נגמר בשלמות כשיבוא משיח במהרה בימינו, שאז יתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. וישראל לא יעסקו בשום עסק ומלאכה כלל וכנ"ל. חף ג' וזה בחינת את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי. כי עבודת הקורבנות הייתה מתחילה בבכורות, ואחר כך ניתנה לכהנים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועיקר עבודת הקורבנות הוא בחינת התגלות הרצון שהיה בבית המקדש. כי כל הקורבנות הם נדבת לב בחינת רצון. ועל כן נאמר בכל הקורבנות לרצונכם תזבחו כנ"ל. כי על ידי הקורבן מעלין מבהמה לאדם כידוע. היינו, שמבררין ומעלין בחינת עשייה שהוא בחינת בהמיות, מעלין אותה לבחינת רצון שהוא בחינת דעת, בחינת אדם, כי עיקר נפש האדם הוא בחינת אור הרצון כנ"ל. ועל כן נקרא מעשה הקורבנות עבודה, כי באמת זה עיקר העבודה להעלות בחינת עבדות, בחינת עשייה, בחינת בהמיות, לבחינת רצון שהוא בחינת נשמת ישראל שהם קרויים אדם. וזה שאנו מתפללים רצה על עבודת הקורבנות שהתקבלו לרצון. כמו שאומרים, ותהי לרצון תמיד עבודת. ועל כן נקרא ברכת רצה עבודה, כמבואר בגמרא ופוסקים. כי עיקר עבודת הקורבנות שיוכללו ברצון העליון, היינו שיוכלל עשייה ברצון. ועל כן היו כל הקורבנות בבית המקדש ששם מערת הרצון. בעיקר עבודת הקורבנות על ידי הכהנים. וצריכים להיות כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם. כי הכהן הוא בחינת החסד שנתגלה על ידי היראה, שנעשה על ידי הרצון, שעל ידי החסד הזה נתבטלין כל הלמדת מלאכות שהם זוהמת הנחש שנמשכים מפגם הרצון כנ"ל. ועל כן היו צריכים ישראל במעמדן שהיו עוסקים בתורה שהוא בחינת התגלות הרצון, כי התורה כולה הוא התגלות רצונו כנ"ל, ועיקר התגלות רצונו על ידי עסק התורה כי שם מלובש רצונו ידבח, כמבואר בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן היו עוסקים במעמדן במעשה בראשית, כי מעשה בראשית מגלין שהכל ברצונו ידבח, כי הוא ידבח ברא הכל מראש ועד סוף. ועל כן בוודאי הכל ברצונו. ועל ידי זה שהיו מגלים לרצון, על ידי זה נעשה יראה שהוא בחינת לוויים בדוכנם. כי יראה הוא סיטרא דלוואי כידוע. ועל ידי היראה נמשך חסד שהוא בחינת כהן כנ"ל, ועל ידי החסד הזה נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו', ואתם כהני השם תיקראו. כהני השם די כה בחינת עולם חסד ייבנה. ונתבטלין כל הלמדת מלאכות שהן בחינת עשייה. ועל כן עיקר העבודה בכהנים. כי עיקר מעשה העבודה הוא לתאר עולם העשייה שיוכלל עשייה ברצון כנ"ל. שזה נעשה על ידי הכהן איש החסד שהוא מבטל זוהמת הלמדת מלאכות בחינת עשייה. ואז נכלל עשייה ברצון שזהו עיקר בחינת הקורבן כנ"ל. ועל כן אדם חוטא מביא קורבן, כי כל החטאים נמשכים מזוהמת הנחש, שהוא תוקף העשייה, בחינת למתת מלאכות, בחינת עצבות, בעיצבון תוכלנה, שמשם נמשכים כל החטאים חס ושלום. ועל כן על ידי הקורבן שמקריב הכהן בבית המקדש, שעל ידי זה מבטלין בחינת הלמתת מלאכות ונתבטל זוהמת הנחש מעולם העשייה ונכלל עשייה ברצון, על ידי זה נתכפרין ונתבטלין כל העוונות שימשכו משם כנל, ונתפכין העוונות לזכויות, כי נכללין העוונות בבחינת רצון, בבחינת כי נרצר עוונה כנל. חפדלת. ועל כן ברגלים שאז עיקר התגלות הרצון, על כן היו אז מרבין בקורבנות ציבור ויחיד, וכל אחד היה מחויב להביא עולת ראייה ושלמי שמחה כפי נדבת ליבו, כי אז ברגלים צריכים לגלות הרצון כנל, ועל כן צריכים להרבות בקורבנות, כי הקורבנות הם בחינת התגלות הרצון, בחינת כלליות עשייה ברצון כנל. ועל כן עיקר השמחה של יום טוב על ידי הקורבנות, כמו שכתוב, ואכלת לפני השם אלוקיך מעשר וכו' ושמחת וכו'. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין שמחה אלא בבשר בהמה שמביאים ממנה קורבן. כי עיקר שמחת יום טוב כפי התגלות הרצון, ועיקר התגלות הרצון הוא על ידי הקורבנות כנל. וזה שמובא בכוונס בקורבנות הם שמתארים בחינת עשייה. ובשביל זה אומרים הקורבנות בתחילת התפילה, שאז הוא תיקון ועליית העשייה. והיית בזוהר הקדוש שסילוק הדקורבן הן עד אין סוף. כי אין סוף זה בחינת רצון שברצונות רב דרבין כידוע. כי עיקר הקורבנות לתאר ולזכך עולם העשייה, שזהו עיקר הערת הרצון, כשזוכים לרצון חזק בעולם העשייה. ואז נכלל עשייה ברצון, ועל ידי זה עולין ונכללין באינסוף ברעב הדרעבין. כי אי אפשר להיכלל באינסוף ברעב הדרעבין, כי אם כשמזכחין ומתארין בחינת עשייה, וחוללין עשייה ברצון, אשר בשביל זה ירד האדם לעולם הזה כנל. חפה. נמצא שכל הקורבנות הם בחינת תארת הרצון. היינו בחינת כלליות עשייה ברצון. ובתחילה הייתה העבודה בבחורות, ועשיו הוא בחור. ואם היה זוכה להיטיב מעשיו, היה זוכה לעבוד עבודת הקורבנות. כי בוודאי היה לו בחירה לבחור בטוב. אך אפילו אחר כך, כשנטה לדרך אחר, ולא רצה לעסוק בעבודת תמה כמו יעקב אחיו, אם היה חפץ על כל פנים באהבת אחיו, והיה מחזיק אותו, והיה נותן לו כל הצטרכותו, היה זה נחשב גם כן לעבודת הקורבנות ממש, שמחויב הבחור לעבוד כנל. כי מי שמחזיק תלמיד חוכם נחשב כאילו הקריב כל הקורבנות. כי אכילת הצדיק גדול יותר מקורבנות, כמו שכתב רבנו ז"ל בספר א' ב' החדש. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו הקריב ביקורים. גם איתה, כל המארח תלמיד חוכם בתוך ביתו כאילו הקריב תמידין. כי על ידי הצדקה שנותן לתלמיד חכם ומחזיק אותו, על ידי זה נכלל עשייה ברצון כנל, שזהו ממש בחינת קורבנות. אבל עשיו לא חפץ בזה. אדרבה, רדף את יעקב, כי לא חפץ בברכה. כי לא רצה כלל להתקרב להשם מטבח ולצדיקים. רק כל חפצו ורצונו היה רק להמשיך לעצמו כל תאוות ליבו הרע. ועל כן, מחר את הבחורה בשביל תאוות אכילה. כמו שכתוב, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, ויאמר אל עיתני נא מן האדום וכו'. כי המעשה היה די כה בעת שבא מן השדה והוא עייף. דיינו שהיה עייף ויגע מזוהמת עבדות העשייה, שרדף אחר עבודת העולם הזה העשייה הגשמי, ולא המשיך עצמו אל הרצון דקדושה כלל, רק אל ההפך ממנו, לתוקף העשייה ורדיפת העולם הזה הגשמי. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, והוא עייף מן הרציחה ושאר עבירות שחשבו רבותינו ז"ל. כי הכל כלול בבחינת והוא עייף, שהוא בחינת שהמשיך על עצמו הכללה בעיצבון תוכלנה, בחינת זוהמת הלמדת מלאכות, שמשם נמשכים כל האבונות כנל, כי הם זוהמת הנחש כנל. על כן, הכל בכלל והוא עייף כנל. ואז אמר לי יעקב על איתנינה וכו', ובזה הראה רשעותו הגדולה. כי לא די שהוא אינו רוצה להחזיק את התלמיד חוכם בחינת יעקב, אף גם הוא רוצה לגזול את הצדיק, ורוצה שהצדיק יתרח בשבילו חס ושלום, וייתן לו לאכול למלות בטנו הרע. ועל כן קיים יעקב אבינו עם עיקש תתפתל, ואמר לו מכרח היום את בכורתך לי. כי מאחר שאין אתה חפץ בשום עבודה כלל, ואין אתה רוצה להמשיך עצמך אל הרצון דקדושה ולהחזיק את התלמיד חוכם, שזהו בחינת עבודת הקורבנות השייך להבחור כנל. ואתה אינך חפץ בזה כלל, רק כל רצונך הוא להיפוך ממש, רק למלות בטנך ולרדוף אחר זוהמת העשייה הגשמית, בחינת והוא עייף. על כן, בוודאי ראוי לך למכור לי הבחורה, כי אין לך עוד שום חלק בהקדושה כלל. ואז מחר לו הבחורה ברצון שלם, כי לא חפץ בברכה או בבחורה כלל, כמו שכתוב, למה זה לי בחורה? כי הברכה והבחורה הם בחינת רצון, בחינת כלליות עשייה ברצון, שזהו עיקר הברכה שנמשכת מרצון העליון, וזה בחינת קורבנות, בחינת בחורה. והוא לא חפץ בזה כלל. רק אדרבה, כל חפצו היה חס ושלום להפוך הרצון לעשייה. כי כל הרצונות שלו היו רק אחר תאוות וחמדות העולם העשייה. על כן לקח יעקב אבינו את הבחורה ממנו כדין, ונתן לו בעדת תאוות אכילה גשמיות של העולם הזה, שהוא לחם ונזיד עדשים וכו', ונשאר כל אחד בחלקו. כי יעקב קיבל לעצמו כל הטוב שהיה כבוש אצל עשיו בגלות, שהוא בחינת ניצוצי אור הרצון שהיה אצלו, שהוא בחינת בכורה כנל. ויעקב נתן לו האדום האדום הזה שהוא תוקף הדין, תוקף העשייה גשמיות, שהוא פסולת האכילה, פסולת העשייה, בחינת אחיזת הסתרא אחרא, וסילק הפסולת ממנו ונתן הכל לעשיו, ונשאר כל אחד בחלקו אשר בחר לו. וזה שכתב רש"י שיצחק היה מצער בתחילה, ואמר אולי עשיתי שלא כדין שברכתי את יעקב תחילה. אך כששמע ממנו שגם הבחורה מחר לו, אז אמר על זה הייתי מצטער וכו', עכשיו גם ברוך יהיה. היינו כנל. כי עיקר הטעות של יצחק היה שהיה סבור שעשיו, אף על פי שהוא רשע, הוא אוהב את התלמיד חוכם ורוצה להחזיקו, ועל כן צריכים לברכו בפרנסה כדי שיוכל להחזיק את התלמיד חכם כנל. אבל כששמע יצחק שעשיו הרשע מחר הבחורה, ובזה רז דונו שאינו חפץ בברכה, כי אינו חפץ כלל לכלול ברצון על ידי התלמיד חוכם, שזהו בחינת בחורה, בחינת קורבנות כנל. והוא אינו חפץ בבחינה זו כלל, רק אדרה במחר בכורתו ליעקב בשביל תאוות אכילה הגשמית. על כן אמר יצחק, על זה הייתי מצטער וכו', עכשיו בוודאי גם ברוך יהיה, כי בוודאי מגיע הברכה רק ליעקב. כי הברכה והשפע נמשך ממקור הרצון, שזהו בחינת יעקב. רק מה שרציתי לברך את עשיו, הכל היה בשביל יעקב כדי שתוכל להחזיק וכולי כנל. אבל עכשיו שאין אתה חפץ בזה, ובדי מגיע הברכה והבחורה ליעקב וכולי כנל. חפזיין. ואז וישא אסב קולו ויבק, ויבק דייקה. כי הבחירה היא מותרות המרה שחורה, שזהו בחינת תוקף זוהמת תעשייה, בחינת ביצבון תוכלנה. כי הצוות הוא מרה שחורה שמשם הבחייה והדמעות. ועל כן אסב הרשע על ידי בחייתו הרעה היה מעורר תוקף זוהמת הנחש, תוקף העשייה שהיה נאחז שם. וצעק צעקה גדולה שייתן לו תאוות העולם הזה. ואז הוכרח יצחק לסתום את פיו וייתן לו תאוותו הרעה. כי אז עדיין לא ניתקן העולם, והיה עדיין אחיזת הסתרה אחרה בעולם. וכל זמן שלא נתבטל הסתרה אחרה לגמרי, צריכים בהכרח ליתן לחיותה כידוע. ועל כן כשנתעורר אסב בתוקף אחיזתו בשורשו, שהוא בחייה ועצבות ומרה שחורה, שהוא תוקף זוהמת הנחש, תוקף העשייה, אז הוכרח יצחק למלות בטנו כנל. וכל הצרות והגלות וחורבן בית המקדש, הכל נמשך על ידי בחייתו הרעה כידוע. כי על ידי בחייתו הרעה היה מעורר זוהמת הנחש, שהוא בחינת ביצבון תוכלנה, בחינת למתת מלאכות העשייה וכו', שהם פגם הרצון. ועשיו הוא עשה מחמם בעצמו, ועל כן התגבר על ידי זה עד שהכניס מזוהמה שלו בעולם, ופגם ברצון והכניס כפירות בלב, עד שגם קצת מישראל נלכדו ברשתו. כי הוא עיקר מצח הנחש אשר כל החיות רעות הדורסים וטורפים רבים מבני עמנו, שמאפיקורסים המכניסים כפירות ודעות זרות גם בקצת בני ישראל, כולם הם יונקים ממנו. ועל ידי זה התגבר עד שהחריב בית קודשנו, כי עיקר החורבן על ידי פגם הרצון כנל. וזה בחינת והיה כאשר תריד ופרקת עולו. תריד הוא לשון יללה ועצבות, כמו שכתוב יורד בבכי, וכמו שפרש רשי שם. היינו כאשר תתגבר חס ושלום, ותכניס עצבס בישראל, אז ופרקת עולו, כי אז תוכל להתגבר חס ושלום. כי עיקר התגברות הסתרה אחה שהוא בחינת עשיו הרשע, הוא על ידי עצבות חס ושלום, כשמכניסים חס ושלום עצבות בישראל. ועיקר העצבות הוא בחינת פגם הרצון כנל. כי עיקר השמחה הוא כשיודעים שהכל ברצונו כנל, ועל כן עיקר התגברותו על ידי עצבות חס ושלום שהוא פגם הרצון. חפחת. והנה באמת ישראל עם קדוש צריכים לשמוח תמיד, כי הם נמשכים ממקור השמחה שהוא בחינת רצון. כי תהילה לאל חי יתברך שמו לעד, יש לנו לשמוח כל ימינו לעולם, אשר בראנו לכבודו והבדילנו מן התויים וכו', ולא שם חלקנו קיים וכו'. אך מאחר שנחרב בית מקדשנו שהוא בחינת תארת הרצון, שהוא שמחתן של ישראל, ועל ידי זה התגבר חס ושלום העצבות והבחייה של עשיו הרשע, על כן אנו מוכרחים להתאבל בכל יום על חורבן בית המקדש, ובפרט בין המצרים, ולבכות מאוד מאוד על חורבן בית המקדש כדי לבטל על ידי זה הבחייה של עשיו הרשע. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו, ומיניהו ואבא לייזיל בנרגה. כי כל התגברותו הוא על ידי זוהמת העשייה שהוא בחינת למתת מלאכות, בחינת עצבות ומרה שחורה ובחייה, שכל זה הוא הפך הרצון כנל. ועל כן אנו צריכים להתאבל ולבכות על חורבן בית המקדש, ובזה אנו ממתיקין ומבטלין הבחייה והעצבות על ידי הבחייה בעצמו. כי מיניהו ואבא לייזיל בנרגה. כי באמת, בכל דבר יש בו טוב ורע. וישרים דרכי השם וצדיקים ילכו והם ופושעים ייכשלו בם. כי יש בבחייה שני בחינות, טוב ורע. כי עצם הבחייה והעצבות הוא מהסתרה אחרה, מבחינת עשיו שהוא בחינת עשייה, ששם עיקר העצבות כנל. כי כל הבחייה של עשיו הרשע היה לתאוות ליבו הרע, כי כל חפצו שייתן לו אביו כל תאוות ליבו, הוא בכה על זה. וזאת הבכייה, היא תכלית הזוהמה שהוא תוקף העשייה, שהוא עצם העצבות וכו' וכנ"ל. אבל הבכייה של ישראל עם קדוש הוא בהיפוך ממש. כי כל בחיותינו הוא על חורבן בית המקדש, שנתרחקנו ואבינו שבשמיים, ואין לנו זוכים להערת הרצון שהיה מאיר בבית המקדש. בעיקר הבכייה הוא שכל אחד ואחד בוכה על עוונותיו. כי מה דהבה אהבה? כי כבר נחרב בבית המקדש והעבר עין. רק הבכייה הוא שצריך כל אחד ואחד להתאבל ולבכות מאוד מאוד על עוונותיו ומעשיו הרעים, שהם גורמים חורבן בית המקדש בכל דור ודור. כי כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. נמצא שעיקר הבכייה של ישראל הוא בחינת רצון. כי אנו בוכים ומצטערים על שנתרחקנו מרצונו יתברך, ואנו מתגעגעים ומשתוקקים ברצון חזק לשוב אליו יתברך באמת, וזה כל עיקר בחייתנו. ועל כן הבחייה של ישראל הוא בחינת רצון. נמצא שהם מהפכים הבחייה של בחינת עשייה כנ"ל, מהפכים אותה לרצון וממתיקים הדין בשורשו, כי מהפכים הבחייה לרצון, כי בוכים מתוקף הרצון שיש לנו לשוב אליו יתברך ולעבודתו ולבית מקדשנו וכו'. והוא מהפך אל היפוך של בחיית עשיו הרשע שבכה בשביל תאוות העשייה כנ"ל. ועל כן, על ידי הבחייה דייקה מבטלין כוח הבחייה של עשיו שהוא בחינת עשייה. כי אנו מהפכים הבחייה בחינת עשייה לרצון. ועל כן הבחייה של ישראל גדולה ויקרה מאוד בעיני השם מטבח, כמו שכתוב בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. כי הבחייה של ישראל היא בחינת כלליות עשייה ברצון, שזהו עיקר התכלית כנ"ל. כי עיקר הבכייה של ישראל צריכה להיות כמו תינוק הבוכה מגודל הגעגועים שיש לו לאביו, כמו ששמעתי מרבנו ז"ל. וזהו בחינת והנה נער בוכה מיד ותחמול עליו, כמו שהיית בתיקונים. כי כשישראל בוכים כמו תינוק הבוכה לשוב לאביו, אז בוודאי ותחמול עליו, כי זהו בחינת רצון. שמהפכים עשייה לרצון, שעל ידי זה מעוררים רצונו הטוב ורחמנותו עלינו וכנ"ל. חפתת. ועל כן, אחר הבהילות והבכייה של בין המצרים בתשעה באב, זוכין אחר כך לשבת נחמו. שבת נחמו דייקה, כי שבת עיקר הנחמה. כי עיקר הנחמה הוא הערת הרצון כנ"ל. וזה זוכין על ידי הבכייה דייקה בבחינת סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. כמו שאמרו אבותינו זה הכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. כי על ידי הבכייה של ישראל, על ידי זה זוכין לרצון שהוא בחינת שמחה. כי עיקר השמחה על ידי הרצון כנ"ל. כי הם בוכין לשוב אליו יתברך, ועל ידי זה מהפכים הבכייה לרצון, ובזה בעצמו מהפכין האבלות והבכייה לשמחה, בחינת סיסו איתה וכולי כל המתאבלים וכולי. כי עיקר השמחה הוא על ידי הערת הרצון, שזהו בחינת שמחת יום טוב כנ"ל. למד. ועל כן, שניים שלוו מאחד, כל אחד נעשה ערב בעד חברו. כי כל ישראל ערבים זה בזה. כי כלליות קיום התורה והמצוות הוא בחינת ערבות כנ"ל, כמו שכתוב בני אם ערבת לרעך וכולי כנ"ל. כי הערב מחייב את עצמו שיחזור אלוי וסלק למלווה, שזה בחינת כלליות עשייה ברצון. שזהו בחינת כלליות התורה והמצוות, שהכל הוא בחינת תארת הרצון לכלול עשייה ברצון כנ"ל. ועל כן, כל ישראל ערבים זה בזה, כי אי אפשר לקיים התורה והמצוות, כי אם על ידי בחינת רצון, כי עיקר עבודת השם הוא בחינת הרצון כנ"ל. וכל אחד כפי מה שמרגיל עצמו לחזק רצונו וחיסופה וגעגועיו להשם מטבח ברצון חזק ביותר, כמו כן הוא זוכה להתקרב להשם מטבח ולתורתו ולמצוותיו. וכל העליות מדרגה לדרגה וממעלה למעלה, שצריך כל אחד מישראל לעלות בכל עת, הכל הוא כפי התגברות הרצון, כי עיקר הוא הרצון כנ"ל. ועיקר התכלית הוא הרצון, כי גם עיקר התכלית הוא להיכלל ברצון שברצונות ברב הדרבין כנ"ל. כי התחלת התקרבות להשם מטבח, וסוף התכלית הוא הכל בחינת רצון. כי התחלה והסוף הכל הוא בחינת רצון כנ"ל. ולהיכלל ברצון אי אפשר כי אם על ידי אחדות ואהבה ושלום, שיוכללו כל ישראל יחד באהבה ואחדות גדול. כי עיקר הערת הרצון כפי מה שזוכין להיכלל באחד הפשוט יתברך. כי עיקר הערת הרצון הוא על ידי האמונה. היינו, על ידי שמאמינים שהכל מתנהג רק ברצון האחד הפשוט לבד, ואין שום רצון בעולם, רק רצון אחד של הבורא היחיד יתברך שמו, אשר הוא לבדו מנהיג עולמו ברצונו המיוחד. וחמיץ ביעבד בחל שמיה וערה, ולט דימחה בידי. וכפי אמונתו ברצון האחד יתברך, כמו כן זוכה כל אחד לרצון, דהיינו לחשוף ולהשתוקק ברצון חזק להתקרב ולעבוד אותו יתברך וכנ"ל. נמצא שעיקר הערת הרצון הוא בחינת אחדות. ועל כן כל מה שישראל נכללים ביחד ביותר, זוכין ביותר להיכלל באחד שהוא בחינת שנכללים בהרצון כנ"ל. ועל כן, ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה. כי עיקר התורה הוא הרצון. ואי אפשר לזכות לרצון, כי אם על ידי אהבה ואחדות כדי להיכלל ברצון האחדות יתברך. ועל כן ישראל עם קדוש הם בבחינת אחדות כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שיעקב היו לו 70 נפש ונקראים נפש בלשון יחיד, ועשיו 16 נפשות היו לו ונקראים נפשות ביתו לשון רבים. כי ישראל הם ממקור האחדות, וכל ישראל חשובים כאיש אחד. על כן זכו לקבל את התורה בשבועות שהוא בחינת רצון. כי בשבועות נתגלה להם כזקן שהוא התגלות הרצון בחינת רב הדרבין, שהוא בחינת זיקנה קדישה, בחינת מצח הרצון כמבואר בהתורה הנ"ל. כי על ידי האחדות המופלא שהיה ביניהם אז, כמו שכתוב, ואיחן שם ישראל נגד ההר, ואמרו אבותינו ז"ל ואיחן כולם כאחד באחדות גדול וכו'. על כן, זכו להיכלל בשבועות ברב הדרבין, שעל ידי זה קיבלו כל התורה שהיא בחינת רצון כנ"ל. ועל כן כל ישראל ערבים זה בזה לעניין קיום התורה והמצוות. ולכאורה הדבר תמוע. מדוע יהיה כל אחד מחויב להיות ערב בעד חברו? הלא די להפקיע את עצמו? וגם קשה, הלא ארווח ארווה צריך, כי כל אחד אינו בטוח בעד עצמו שיזכה לצאת בשלום מן זה העולם. ואיך יטיל עליו גם חוב וערבות בעד חברו? אך באמת, אי אפשר לקיים התורה והמצוות, כי אם על ידי הערבות שכל אחד נעשה ערב בעד חברו. כי עיקר קיום התורה שהוא בחינת הרצון כנ"ל, הוא על ידי האחדות כנ"ל. ועל כן כל מי שרוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות, שהעיקר על ידי התגברות הרצון כנ"ל, צריך להיכלל בכלליות ישראל באחדות גדול כנ"ל. ועל כן, בשעת קבלת התורה בוודאי נעשו מיד ערבים זה לזה. כי תכף כשרוצים לקבל התורה, צריכים תכף להיכלל יחד כולם כאחד, כדי לכלול ברצון כנ"ל. אבל בוודאי כל אחד ערב בעד חברו מאחר שהכל חשובים כאחד. ודי כי על ידי זה שכל אחד ערב בעד חברו שהוא בחינת אחדות, על ידי זה די כי יכולים לקיים את התורה. ובלא זה לא היה אפשר כלל לקיים את התורה. כי עיקר קיום התורה שהוא בחינת הרצון הוא על ידי האחדות, שנחשבים כולם כאחד כנל. נמצא שדי כי על ידי הערבות שזהו בחינת שכולם נחשבים כאחד, על ידי זה די כי עיקר קיום התורה כנל. כי אהבה ואחדות הוא בחינת רצון, כמו שאומרים באהבה וברצון. כי עיקר האהבה ואחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון שהוא תכלית האחדות כנל. למד א', ובאמת גם הערבות בעצמו שכל אחד ערב בעד חברו, גם בזה אי אפשר לקיים ולצאת ידי חובתו של הערבות כי אם על ידי הרצון. כי עיקר הערבות מה שכל אחד ערב בעד חברו הוא שכל אחד חייב להוכיח את חברו כמבואר בדברי רבותינו ז"ל. ובאמת, מי יכול להוכיח את חברו? כי אינו יודע מה שחסר לחברו. וגם, מי יודע אם חברו ישמע לדבריו? ואפילו אם ישמע, מי יודע אם יוכל להתגבר על מה שצריך להתגבר לשוב אליו יתברך. על כן בוודאי קשה מאוד לקיים מצוות תוכחה ולצאת ידי חובת ערבותו שנתערב בעד כל ישראל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל שלאו כל אדם ראוי להוכיח. וכמו שאמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיח וכו'. ומאחר שאין לנו זוכין לקיים מצוות תוכחה ולצאת ידי חובת הערבות, והלוואי שנפקיע את עצמנו, על כן אין לנו יכולים לקיים מצווה זאת כי אם על ידי הרצון, שיהיה רצוננו חזק מאוד לראות בטובת חברנו ובטובת כל ישראל. היינו שיזכו כולם לטובה האמיתית והנצחית, שיזכו לשוב אל השם באמת ולהתקרב אליו ידבח. אשר רק זהו טובה והצלחה אמיתית, וחוץ מזה הכל הבל. כי באמת אפילו המצוות שאפשר לקיימם, אין אנו יכולים לקיימם כי אם על ידי הרצון. כגון מצוות ציצית ותפילין ועסק התורה וצדקה וכו'. בוודאי, מי שמאמין ויודע מעט בגדולת כל מצווה ומצווה, יודע שכל המצוות רחוקים מאיתנו מאוד מאוד. ועל כן באמת יש לנו כמה מניעות ועיכובים קודם שאנו זוכים לקיים איזה מצווה כמאמרה. כי מתחילה יש כמה מניעות ועיכובים ובלבולים קודם שמניחים הטלית ותפילין. ואחר כך, אפילו כשמניחים אותם, יכול להיות שעדיין מוחו מבולבל במחשבות זרות, עד שאינו יודע כלל אם לבוש בלבוש אין דמלכה, בחנפי מצווה של הטלית הקדוש והציצית הקדושים ונוראים מאוד. הוא מוכתר בחיטרי דמלכה באתרת תפארת התפילין הקדושים ונוראים. וליבו רחוק מאוד מקדושתם. נמצא שאנו רחוקים מאוד מקיום מצווה בשלמות, אפילו המצוות הרגילים מאוד. מכל שכן המצוות שאינם רגילים כל כך, בוודאי יש עליהם מניעות רבות בלי שיעור קודם שמקיימם. ואפילו כשמקיימם, צריכים זכות גדול לקיימם כראוי. על כן בוודאי אין אנו יכולים לקיים התורה והמצוות, אפילו מצוות הרגילים, כי אם על ידי הרצון, כמו שאמר רבנו זה על כנל, שהעיקר הוא הרצון לחשוף תמיד בהשתוקקות ורצון חזק לקיים מצוותיו יתברך, ובתוך כך לומדין כאילו לומדין, ומתפללין כאילו מתפללין, ועושין מצוות כאילו עושין מצוות. וכל זה אפילו במצוות הרגילים שאפשר לקיימם גם כן, העיקר הוא הרצון כנל. מכל שכן המצוות שאין ביד האדם לקיימם, כגון מצוות תוכחה נל, בוודאי אי אפשר לקיימה כי אם על ידי הרצון כנל. כי כל אחד מחויב לאהוב את חברו וכל ישראל כנפשו ממש, כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך. וכמו שאדם בעצמו בוודאי אם יש לו מוח בקודקודו, בוודאי ראוי לו שלא ירצה שום רצון אחר, רק לזכות להתקרב אליו יתברך, שרק זהו טובה אמיתית וחוץ מזה אין שום טובה בעולם כלל. וכמו כן מחויב כל אחד להתגעגע ולחשוף שיזכו כל ישראל להתקרב אליו יתברך. ובתוך כך אם אפשר לו לדבר איזה דיבור עם חברו מעניין עבודת השם, בוודאי מה טוב ומה נעים. כי כל אחד מישראל מחויב לדבר עם חברו ביראת שמיים, כמו שכתב רבנו זל בכמה מקומות. אבל העיקר הוא הרצון, כנל, כמו שכתוב בראיה מאמנה על משה רבנו עליו השלום. ובגינדאב ידחשיב בחייך דילו, אבל אפשר לך ותמהדר כולה על מתחות קודש בריחו וכולה עיין שם. שמבואר שם גודל מעלת משה בשביל זה, שהיה חושב כל ימיו שאילו היה אפשר לו היה מחזיר כל העולם להשם מטבח. נמצא שאפילו משה רבנו עליו השלום, עיקר מצוות תוכחה היה מקיים על ידי הרצון, שהיה כוסף תמיד להחזיר כל העולם למוטב, ועל ידי זה זכה למה שזכה. וזה הבחינת מה שאמרו רבותינו זל, שאין מוכיחין את האדם אלא סמוך למיטה. שכן משה לא הוכיחן אלא סמוך למיטה, וכן יעקב אבינו וכו'. היינו, כי עיקר התוכחה שהוא לקיים מצוות ערבות הוא על ידי הרצון כנל. כי עיקר בחינת הערבות הוא לכלול עשייה ברצון כנל. ועל כן עיקר התוכחה הוא רק סמוך למיטה שאז מתחילים להיכלל ברצון, ואז מאיר בו הרצון ביותר מחמת שהוא סמוך להסתלקות. כי ההסתלקות של הצדיק הוא שיהיה נסתלק ונכלל בבחינת רצון. כמו משה רבנו עליו השלום שנכלל בשעת מיטתו ברב הדרבין כנל. ומחמת שסמוך למיטתו מתחיל להאיר בו בבחינת הרצון, על כן אז די כיכול להוכיחם. כי עיקר התוכחה בחינת ערבות הוא הרצון כנל. למד ב' וזה בחינת שלוש פעמים צדקתך שאומרים בשבת במנחה כנגד שלושה צדיקים שנסתלקו אז, שהם יוסף, משה, דוד. כי הם נסתלקו בשבת במנחה שאז מאיר רב עד רבין בחינת מצח הרצון. ועל כן אומרים כנגדם שלוש פעמים צדקתך דייקה, כי עיקר הערת הרצון, מצח הרצון הוא על ידי הצדקה דייקה. כי על ידי הצדקה מכניעין מצח הנחש, ואז מאיר מצח הרצון כנל בהתורה הנל, בחינת הערת דיקנה קדישה, בחינת רב עד רבין. נמצא שעיקר הערת הרצון, בחינת מצח הרצון שמאיר בשבת במנחה, הוא על ידי הצדקה. ועל כן אומרים אז שלוש פעמים צדקת חדייקה כנל. ועל ידי הערת מצח הרצון, בחינת רב עד רבין שמתגלה על ידי שלושה צדיקים אלו, יוסף, משה, דוד, על ידי זה נשמע כל הקריאה שלו שלוש רגלים שהם קוראים ומגלים את הרצון כמו שמבואר בהתורה הנ"ל. כי השלושה רגלים הם כנגד שלושה צדיקים אלו, ובהם נעשים כל הבחינות המבוארים בהתורה הנ"ל עיין שם. והכלל בקיצור, שעל ידי הרצון שנתגלה ביום טוב נעשה היראה, אך שיש חיות רעות הדורסים וטורפים שהם האפיקורסים שפוגמים ברצון, שעל ידי זה אין נשמע כל הקריאה של יום טוב וכו', על כן צריכים לקשר כל הרצונות לבחינת רב עד רבין שמאיר בשבת במנחה וכו'. אך שיש בחינת מצח הנחש וכו' שרוצה להטיל פגם וכפירות אפילו בשורש הרצון וכו', על כן צריכים להרבות בצדקה שעל ידי זה מכניעין מצח הנחש, ואזי נתגלה מצח הרצון בחינת רב עד רבין, ואזי נשמע כל הקריאה של יום טוב שמגלה הרצון, ועל ידי הרצון נעשה יראה, ועל ידי היראה נעשה כלי לקבל את החסד, ואזי אין צריכים לעשות שום עסק, כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו', על ידי גודל השפעת החסד, בחינת עולם חסד יבנה וכו'. עיין שם כל זה היטב. וזה בחינת שלוש רגלים, פסח, שבועות וסוכות, וראש השנה ויום כיפור והושענא רבה. וכולם מקבלים משבת שהוא תחילה למקרא קודש. למד ג' כי עיקר התגלות הרצון הוא בפסח שהוא ראש לרגלים שאז הוציאנו השם ממצרים במסות, באותות ובמופתים נוראים. שעל ידי זה נתגלה שהכל רק ברצונו לבד, כמבואר בהתורה הנ"ל לעניין כל השלוש רגלים שכולם קוראים ומכריזים את הרצון, מחמת שבכל השלוש רגלים עשה השם יתברך עמנו אותות נוראות וכו'. אבל עיקר האותות והמופתים נוראים היו בפסח שהוא ראש לרגלים, שאז יצאנו מעבדות לחירות באותות נוראות, ועל ידי זה נתגלה שהכל מתנהג רק ברצונו לבד. בעיקר יציאת מצרים שהוא פסח היה בזכות יוסף, כמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו וחמובה. כי אלמלא ירד יוסף למצרים תחילה, לא היה אפשר לישראל לצאת משם מגודל הזוהמה שהיה שם. אך על ידי שירד יוסף תחילה ונמכר לשם לעבד, שהוא בחינת עבדות, תוקף העשייה, ששם אחיזת זוהמת הנחש בבחינת עבדות כנל, ועיקר בחינת העבדות הוא במצרים שהיה מזרע חם שנתקלל זרעו להיות עבד עבדים, ונתדבק בכל זרעו זוהמת הנחש ביותר כידוע, ויוסף בגודל קדושתו העצומה שירד לתוך תוקף זוהמת מצרים, לתוך בחינת עבדות כנל, והיה לו ניסיון גדול שם, ואף על פי כן כבש את יצרו מאשת אדוניו, על ידי זה שבר והכניע וביטל את הזוהמה של מצרים, ורק על ידי זה היה כוח לישראל להיות במצרים, ולבלי להשתקע שם חס ושלום. כמו שכתוב, כי למחיה שלכן אלוקים לפניכם וכו'. כי רק על ידו זכו ישראל לצאת משם ולהינצל מתוקף זוהמתם. נמצא שיציאת מצרים שיצאנו מעבדות לחירות, זהו בחינת שהכניע ובחינת עבדות שהוא בחינת עשייה, ששם אחיזת הזוהמה כנל. והם הכניעו זאת על ידי גודל רצונם שהיה להם תמיד להשם יתברך. ועל ידי זה זכו לצאת מעבדות לחירות והכניעו בחינת עבדות וזכו לכלול עשייה ברצון. כי זכו לקבל את התורה בשבועות שאז נכללו ברצון שברצונות כנל. ועל כן התחיל השם יתברך, אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. וכן בכמה מקומות הוא תולה קיום התורה ביציאת מצרים וכמו שמקשה הזוהר וכו'. כי קיום התורה היא בחינת יציאת מצרים מעבדות לחירות, דהיינו להכניע בחינת עבדות, בחינת עשייה, על ידי הרצון שהוא עיקר קיום התורה כנל, כדי לכלול עשייה ברצון כנל. ועל כן, בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כי כל אדם צריך לצאת מעבדות לחירות, להכניע ולבטל זוהמת העשייה, בחינת עבדות, בחינת עול הטרדה של העולם הזה, שהם בחינת למדת מלאכות, ולזכות להיכלל ברצון, להשתוקק תמיד לשם יתברך כנל, להפוך עשייה לרצון כנל. למדלת. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל. שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם, והיו גדורים מן העריות ומן העבוד הזורה. סוגריים. אמר המסדר כבר מבואר ביורה דעה הלכות דם הלכה א', שאל יתפלא המעיין מה שחושב גם הזכות של פרישת עבוד הזורה, אשר נמצא בכמה מקומות בדברי רבותינו זה על ההפך מזה. אבל נמצא מבואר במדרש רבה במדבר פרק ג', על פסוק מוציא אסירים בכושרות, שבזכות הקשרים שבהם שלא עבדו עבוד הזורה, על ידי זה נגאלו, עיין שם. נמצא שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, שנגאלו גם בזכות פרישת עבוד הזורה. עתה מצאתי עוד במדרש רבן על פרק י' ג', שכל השלושה שבטים ראובן, שמעון, לוי, לא עבדו עבודה זורה, ולכן זכו למנות עצמם ביציאת מצרים עיין שם. הרי מבואר קושט אמריו ז"ל שגם בזכות פרישת עבודה זורה נגלו. כי כל אלו ארבעה דברים הם מורים על גודל הרצון שהיה להם תמיד להשם מטבח, גם ביותם בארץ מצרים. וזהו בחינת שלא שינו את שמם. כי השם הוא בחינת רצון שהוא הנפש, שהוא לשון רצון כנ"ל. וזהו בחינת השם, בחינת נפש חיה ושמו, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן שמו בגימטרי הרצון כמובן. וזה בחינת לשמך ולזכרך תאוות נפש. וכל אחד מישראל, כפי שורשו ברצון העליון, שהוא שורש כל נשמות ישראל, כמו כן יש לו שם ישראלי, וכמו כן צריך להתגבר תמיד להעיר על שמו ונפשו הערת הרצון, שמשם שורש נפשו ושמו. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם ילמוד אדם במקום של ליבו חפץ. כי מקום התורה של ליבו חפץ ביותר, שם שורש נפשו ושמו, ועל כן אחר מיטתו שואלים את האדם מה שמו. כי כלליות התורה הוא בחינת רצון שהוא בחינת שמו כנ"ל. ועל כן ישראל במצרים שלא פסקו רצונם מלחשוף להשם יתברך, על כן לא שינו את שמם, שזה מורה על גודל הרצון דקדושה כנ"ל. ועל ידי זה זכו לגאולה לצאת מעבדות לחירות שהוא בחינת תארת הרצון כנ"ל. ועל כן אלו האפיקורסים השכיחים עכשיו שהם פוגמים ברצון כנ"ל, על כן על פי רוב הם משנים את שמם וקוראים את עצמם בהכינויים הרעים שכינו להם. אוי להם, אוי לנפשם, בוודאי לא יזכו לגאולה אם לא ישובו. כי גם במצרים היו רשעים שלא זכו לגאולה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק והחמושים עלו וכו', אחד מחמש מאות וכו'. וזהו שלא שינו את לשונם. כי עיקר התגלות הרצון דקדושה שהוא הנפש ובהדיבור, בבחינת נפשי יצאה בדברו, כמו שכתב רבנו ז"ל. ועל כן, לשון הקודש של ישראל מורה על הרצון דקדושה, בחינת נפש שעיקר התגלותה הוא בהדיבור הקדוש, שהוא בחינת לשון הקודש. כי הלשון היא קולמוס הלב, וכל אחד כפי רצונו שיש לו אם טוב אם להפך, כמו כן יכולים להבין ולשמוע מדיבוריו שהם התגלות הנפש, בחינת הרצון כנ"ל. ועל כן לשון הקודש הוא בחינת רצון דקדושה. ועל כן בזה שלא שינו את לשונם וכל דיבורם היו דיבורים קדושים בבחינת לשון הקודש, בזה הורו על גודל רצונם הקדוש להתקרב לשם יתברך כנ"ל. וזהו שהיו גדורים מן העריות ומן עבודה זורה. כי עבודה זורה הוא כפירות שהוא פגם הרצון. כי עיקר הערת הרצון הוא על ידי אמונה שמאמינים שהכל ברצונו לבד כנ"ל. שזהו הפך עבודה זורה וכפירות, וזהו בחינת גדורים מן העריות, כי על ידי הרצונות דסיתרא אחרא שהם תאוות עולם הזה, נפגם הרצון דקדושה כנ"ל. וכל אחד כפי מה שנופל לרדיפות אחר תאוות עולם הזה, כמו כן נפגם אצלו הרצון דקדושה. והעיקר הוא לגדור עצמו מתאוות ניוף, ששם עיקר התגברות הרצון דסיתרא אחרא. ועל כן נואף אישה חסר לב, כי נחסר ונפגם אצלו הלב שהוא רצון דקדושה שבלב, כל אחד מישראל שהוא נחסר ונפגם על ידי תאוות ניוף. ועל כן כפירות וניוף תלויים זה בזה, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי הבאה טליה, כפי מה שגודר עצמו מתאוות ניוף, כמו כן זוכה לרצון דקדושה שהוא בחינת אמונה כנ"ל. וכן להפך, נמצא שכל אלו הארבעה דברים הם בחינת הרצון דקדושה, שעל ידי אלו הארבעה דברים שלא שינו את שמם וכו', בזה הראו גודל השתוקקות שלהם ועוצם רצונם דקדושה להתקרב להשם יתברך. ועל כן על ידי אלו הארבעה דברים די כזכו לצאת ממצרים מעבדות לחירות ולקבל את התורה. שכל זה הוא בחינת תארת הרצון כנל. וכל זה היה בזכות יוסף הצדיק כנל. שבועות הוא בחינת משה, שאז קיבלו ישראל את התורה על ידי משה רבנו, שהוא כלליות התורה. ואז נתגלה עליהם כזקן מלא רחמים בחינת רב הדרבין. ועל כן שבועות הוא בחינת שבת כמובן, כי בשבועות אז הוא בחינת שמקשרים כל הרצונות לשורש הרצון, לבחינת רב הדרבין, שמאיר בשבועות שהוא בחינת משה כנל. למדהה. ובהבנותינו הרבים, אף על פי שזכו ישראל לקבל את התורה בשבועות, וזכו להערת רב עד רבין, אף על פי כן אחר כך היה מה שהיה, כי פגמו באמונת הרצון, ועבדו עבוד הזור ועשו את העגל, שכל זה היה על ידי התגברות מצח הנחש, שהוא זוהמת הנחש, שהם הערב רב, שהתגברו על ישראל והטעו אותם עד שפגמו בשורש הרצון, במצח הרצון, ועבדו עבוד הזור שהוא בחינת כפירות פגם הרצון כנל. ועל כן התגברו ברשעותם ונקבצו על אהרון דייקה. כי אהרון הוא בחינת מצח הרצון, כמו שכתוב באהרון הכהן, והיה על מצחו לרצון. כי הם פגמו אז במצח הרצון כנל עד שנגע פגם גם במשה, כמו שכתוב לך רד וכו'. כי משה שורשו בבחינת רב הדרבין כנל. והפגם שלהם הגיע עד שורש הרצון, עד שהגיע הפגם למשה, שהוא בעצמו בחינת שורש הרצון כנל. ועל כן, ביום שעשו את העגל שהוא 17 בתמוז, ופגמו אז ברצון, נגזר אז על חורבן בית המקדש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהגזרה שנגזר על ידי המרגלים, אתם בחיתם בחייה של חינם וכו', התחילה מיום שעשו את העגל, שמאז התחילו כל הגזרות תחמון אל יצלן, כמו שכתוב, ויום פוקדי וכו'. כי חורבן בית המקדש הוא בחינת פגם הרצון כנל. ומשה רבנו עליו השלום התפלל לפני השם יתברך 40 יום, ואמרו רבותינו ז"ל ש-40 יום האמצעים היו בכעס. כי כעס ורוגז הוא הפך הרצון, כי הם פגמו ברצון כנל. אבל על ידי ריבוי התפילות וההפצרות של משה, על ידי זה נתפייס לו השם יתברך, והפך הרוגז לרצון, ונתרצה לישראל ב-40 ימים האחרונים שהם מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. ועל כן, אלו הימים הם ימי רצון. ימי רצון דייקה, כי בהם מאיר הרצון העליון בכל שנה ושנה, בכל דור ודור. ואז צריכים להתגבר ביותר להמשיך על עצמו רצונות חזקים וחיסופים גדולים להשם יתברך. ועל ידי הרצון נעשה יראה כנל. ועל כן אלו הימים נקראים ימים נוראים, שהם אלול ועשרת ימי תשובה עד יום כיפור. כי אז התגלות עוצם העירה דקדושה, שנמשכת על ידי התגלות הרצון שמתגלה אז ביותר כנל. ועל כן נוהגים כל ישראל להרבות בצדקה מאוד באלו הימים. כי עיקר התיקון על ידי הצדקה. כי עיקר הקלקול הוא על ידי מצח הנחש וכולי כנל. וצריכין עכשיו להכניעו ולבטלו, ועיקר הכנעתו על ידי צדקה כנל. על כן צריכין אז בימים הנוראים להרבות מאוד בצדקה לעניים הגונים, כדי להכניע מצח הנחש, כדי לגלות תארת הרצון, כדי לזכות ליראה שהוא עיקר בחינת ראש השונה ויום הכיפורים, בחינת ובכן תן פחדך וכולי. למדבב. וזה שנתנו הקדמוינים סימן לימים אלו, אריה שאג מי לא יירא. כי אז נתעורר יירא גדולה על ידי התגלות הרצון כנל. וזהו אריה שאג דייק, כי יש חיות רעות הדורסים וטורפים, שהם האפיקורסים והכופרים ברצון כנל, שהם בחינת ובה הארי והדו וכו', שנאמר במעשה דוד עם גוליית וכו', כמבואר בהתורה הנ"ל. ועכשיו, בימים הנוראים על ידי ריבוי הצדקה, זוכין להכניע מצח הנחש עד שנתבטל הערס הרע של החיות הרעות שהם הכופרים, ואז נתהפך לב הכופרים מרע לטוב, עד שכולם מודים ברצון, כמו שמבואר בסוף התורה הנ"ל, על מאמר רבותינו ז"ל, אב הציפור מליחה בהדן, פרחו להו. שאותן שהיו נבוכים בתחילה בטעות של האפיקורסים, פרחו ויצאו מטעותם על ידי גודל התגלות הרצון. ואז נתהפכין החיות רעות שהם הכופרים, מהפך אל הפך. כי מה שבתחילה היו שואגים בקולם כנגד הרצון שנתגלה ביום טוב, כי היו שואגים בסברתם המוטעת והיו כופרים ברצון, ועכשיו נתהפכו עד שהם בעצמם שואגים וקוראים התגלות הרצון, שעל ידי זה נעשה יראה כנ"ל. וזה בחינת אריה שאג מי לא יראה, שהארי בעצמו שהוא ראש החיות רעות השואגים כנגד הרצון, בחינת ובא הארי והדוב כנ"ל. ועכשיו נתהפך עד שהארי בעצמו שהוא בחינת החיות רעות, בחינת הכופרים, הם בעצמם שואגים ומכריזים את הרצון, ומודיעין בעצמם שהכל ברצונו יתבח לבד, שעל ידי זה נעשה יראה כנ"ל, בחינת אריה שאג מי לא יראה כנ"ל. ואז נתגלה עוצם היראה בראש השונה, שהוא בחינת פחד יצחק, בחינת היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. שכל זה זוכין על ידי התגלות הרצון שנתגלה אז, כי הם ימי רצון כנ"ל. וביום הכיפורים, אז הוא גמר וסוף ה-40 ימי רצון, ואז הוא גמר קבלת התורה שנמשכת מבחינת רצון שברצונות, מבחינת רב דרבין כנ"ל. כי יום הכיפורים שנקרא שבת שבתון, שהוא בחינת רב דרבין שמאיר אז, כי שבת הוא בחינת רצון כנ"ל, ועל כן אז ביום הכיפורים עיקר התשובה, ואז מוחל השם יתברך כל עוונות ישראל, כי העוונות נתהפכין לרצון, בחינת כי נרצה עוונה כנ"ל. ועל כן אז, בערב יום כיפור, מרבין בצדקה ביותר ויותר, כי אז עיקר הערת הרצון, בחינת מצח הרצון. ועל כן כל העבודה של יום הכיפורים אינה קשרה כי אם בכהן גדול, שהוא בחינת מצח הרצון כנ"ל. ועל כן צריכין להרבות בצדקה ביותר כדי להכניע מצח הנחש וכו' ולגלות מצח הרצון הנ"ל. ועל כן אז ביום הכיפורים זוכין לחמש תפילות, כי אז התפילה בשלמות, כי עיקר התפילה היא כפי הערת הרצון, כי עיקר התפילה היא בחינת דבקות, בחינת רצון, כדי להמשיך רצון העליון. כמו שאנו אומרים בכל התפילות היא רצון מלפניך וכו', יהיו לרצון עם רפי. ועל כן צריכים ליתן צדקה קודם התפילה כדי להאיר הערת הרצון, שזהו עיקר שלמות התפילה כנ"ל. ועל כן אז ביום הכיפורים, שאז הוא עיקר הערת הרצון, כי אז נתהפכין כל העוונות לרצון כנ"ל, אז התפילה בשלמות. ועל כן מתפללין אז חמש תפילות, שזהו בחינת ההה של צדקה, שעל ידי זה עיקר הערת הרצון שהוא בחינת תפילה כנ"ל. כי צדקה ותפילה הם בחינה אחת כידוע. ועיקר שלמות הצדקה הוא בחינת ההי של צדקה, שעל ידי זה נמתק הדין והרוגז ונתהפך לרצון, ונעשה מצדק שהוא דינה, נעשה ממנו צדקה שהוא בחינת רחמים ורצון, על ידי שהפך ליבו האכזר מרוגז לרצון. על ידי זה זכה להפוך מצדק לצדקה כנ"ל. וזאת ההה, היא בחינת ההה תפילות של יום הכיפורים, שהוא בחינת שלמות תארת הרצון כנ"ל. למדזיין. ועל ידי היראה שזכינו לקבל באלו הימים הנוראים, על ידי הארת הרצון, על ידי זה נמשך חסד גדול כנ"ל. וזהו בחינת סוכות, שאז מאירין כל החסדים הפנימיים והמקיפים, שמתחילים להתגלות ולהאיר תכף אחר יום הכיפורים. ועיקר הערתם ביום טוב של סוכות, היינו בחינת השפעת החסד ששופע על ידי היראה כנ"ל. וסוכות הוא בבחינת דוד, בחינת סוכת דוד, שאנו צריכים להקים על ידי מצוות סוכה, בבחינת ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת וכו'. כי דוד הוא משיח, שאז יושלמו כל הבחינות הנ"ל, ואז נזכה לחסד הנ"ל שהוא בחינת סוכות, בבחינת ועושה חסד למשיכו, ואז תתגדל השמחה, כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו וכו', ססון ושמחה ישיגו וכו'. כי עיקר השמחה היא להתגלות הרצון כנ"ל. ועל כן נקרא סוכות זמן שמחתנו. כי אז הוא עיקר שלמות תארת הרצון, שעל ידי זה עיקר השמחה של יום טוב כנ"ל. ואז כל האומות תורכין בשביל פרנסתנו, בבחינת ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. ועל כן בסוכות אנו מקריבין 70 פרים בשביל 70 אומות, כי אז יש לנו שלום עמהם, כי כבר הכירו כולם האמת. כי סוכות מרמז על ימות המשיח כנ"ל, שאז יתקיים עולם חסד ייבנה, ואז יכירו כולם האמת שהכל ברצונו יתברך, וגודל לקראת קדושת חשיבות ישראל, עד שכולם יתבטלו אלינו ויעשו כל מלאכתנו, בחינת ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. כי ידעו שזה עיקר התכלית שלהם. ועל כן אנו מקריבין אז 70 פרים בשבילם. זה מורה על גודל השלום גם עמהם, מאחר שכבר הכירו האמת כנ"ל. למדחת. ואחר כך עושין הושענא רבה. ואז הוא גמר החותם, בחינת חותם בתוך חותם. כי ביום הכיפורים בנעילה נעשה חותם אחד. ועכשיו עושים חותם על חותם. והכל בכוח הצדקה שנותנים ישראל בכל השנה ובפרט באלו הימים. כי צריכים שני החותמות אל הקדושה על ידי הצדקה. כי הכנעת מצח הנחש הוא על ידי הצדקה, שעל ידי זה נתגלה אמונת הרצון, שמאמינים שהכל ברצונו יתברך לבד. ואמונה הוא בחינת חותם כידוע. היינו שעושים חותם אל הקדושה, לבל ישלטו עוד זרים ולא יוכלו לפגום עוד ברצון. וזה התיקון של החותם נעשה על ידי צדקה. כי צדקה הוא בחינת מלכות, שהיא בחינת חותם דקדושה כידוע. אבל אפילו כשמכניעין מצח הנחש על ידי הצדקה ומגלין הרצון, אם אין הרצון חזק עדיין, הם יכולים להטיל ספק חס ושלום ברצון. ועל ידי זה חס ושלום יוכל לחזור ולהתגבר מצח הנחש חס ושלום. ועל כן צריכין עוד ליתן צדקה, כי תמיד הכנעתם על ידי הצדקה, כמבואר כל זה היטב בהתורה הנ"ל, עיין שם כל זה היטב. וזהו בחינת שני חותמות של הקדושה, שצריך לחתום את האמונה, שהוא בחינת תארת הרצון הנ"ל, שצריכים לחתום בשני חותמות על ידי הצדקה. דהיינו, שלא יגעו בה הכפירות והספקות כנ"ל. וזה נעשה ביום הכיפורים, שאז הוא חותם הראשון, ואחר כך זוכין לחסד שנתגלה על ידי העירה, שנעשה על ידי הרצון, ואז יש לנו שלום גדול עם האומות כנ"ל. כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו' וכנ"ל, ואז אנו מתייראים מחמת שכבר נתחברו עמנו, אולי חס ושלום יחזרו ויטילו איזה ספק ברצון, כי אף על פי שכבר נכנעו ואין להם עוד כוח להילחם ולהכניס כפירות, אף על פי כן יכולים חס ושלום להכניס ספיקות בלב כנ"ל. על כן צריכים עוד לעורר כוח הצדקה בהושענא רבה, ואז חותמין חותם על חותם, שחותמין עוד הפעם את האמונה הקדושה בכוח הצדקה, כדי לבטל כל הספיקות ולחזק את אמונת הרצון בתוקף גדול. וזה שהיית בזוהר הקדוש, בהו יומה, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלישתים וכו'. בארות המים זה בחינת כוח הצדקה שנקרא מים, בחינת שלח לחמך על פני המים, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. ויצחק הוא בחינת היראה הקדושה שנעשה על ידי הרצון, שנתגלה על ידי הצדקה כנ"ל. ועל כן בהושענא רבה, אז חוזר יצחק שהוא היראה, ומעורר כוח זכות הצדקה של ישראל, כדי לחתום חותם על חותם. כדי שלא יוכלו עוד לפגום את הרצון כלל כנ"ל, כדי שתהיה היראה בשלמות שהיא מידתו של יצחק כנ"ל. ועל כן אז לוקחין ערבי נחל שמרמז לפוישי ישראל, שזהו בחינת הווה ציפרי מליחי בעדן פרחו לו וכו'. דיינו שכל הפושעי ישראל שהם הנפשות של ישראל שנלכדו ברשת הטעות של הפילוסופים, עכשיו יוצאים לשלום וחוזרים אל הקדושה על ידי גודל התגברות הרצון שנתגלה אז כנ"ל. ועיקר כוח הר ונחל לכלול בקדושה הוא על ידי הצדקה הכנ"ל. וזהו בחינת ערבי נחל, בחינת עורב הנ"ל, בחינת ואת ערובתם תיקח כמבואר בהתורה הנ"ל. כי על ידי הצדקה, בחינת עורב, על ידי זה נתגלה הרצון, שעל ידי זה חוזרים הפושעי ישראל אל הקדושה, שזהו בחינת ערבי נחל, ערבי דייקה. ואז אומרים משנה תוירו שהיא התוכחה שהוכיח משה את ישראל סמוך למותו בערבות מואב. כי התוכחה סמוך למותו זה בחינת התגלות הרצון כנ"ל. וזהו בחינת ספר תהילים שאומרים אז. כי תהילים הוא כולו רצון ודבקות נפלא. כי כל ספר תהילים כולם הם דיבורים קדושים של השתוקקות וחיסופין ורצון מופלג לשם יתברך, שזהו עיקר התפילה והתחינות והבקשות ושירות ותשבחות שכלול ספר תהילים. שכל זהו בחינת רצון נפלא לשם יתברך כנ"ל. ואחר כך זוכין לשמחת תורה. כי כשזוכין להארת הרצון בשלמות, אז עיקר השמחה כנ"ל. ועל כן אז קוראין בתורה הסתלקות משה, שנסתלק ברעב עד רעבין, ברצון שברצונות. כי עיקר השמחה, בחינת שמחת תורה, נמשך מתגלות הרצון שזכינו על ידי משה רבינו עליו השלום, שהוא האיר עינינו וגילה לכל העולם שהכל ברצונו יתברך, על ידי כל האותות והמופתים אשר שלחו השם וכו'. ולכל האותות והמופתים ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. שעל ידי כל זה נתגלה שהכל ברצונו יתברך לבד. ועל ידי זה זכה משה להיכלל ברצון שברצונות, ועל ידי זה נמשך שמחה גדולה ונפלאה מאוד, בחינת שמחת תורה. כי עיקר השמחה על ידי התגלות הרצון כנ"ל שזהו בחינת שמחת יום טוב. למדת. וזהו בחינת מה שסמכו רבותינו ז"ל את 15 באב ליום הכיפורים. כמו שכתוב במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, יום הכיפורים וכו'. כי ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות שהוא בחינת פגם הרצון שהוא כלליות התורה וכו' וכנ"ל. ואז התחילו 40 ימים האמצעים שהיו בכעס, הפך הרצון. אבל עיקר הכעס לא נמשך כי אם עד 9 באב. ואחר כך התחיל הכעס והרוגז להתמתק ולהתהפך לרצון. כי באלו 40 ימים האמצעים אף על פי שהיה בכעס, אף על פי כן בהם נתרצה השם יתברך למשה, עד שאמר לו בסוף אלו 40 יום, פסול לך שני לוחות וכו'. נמצא שבסוף 40 ימים אמצעים התחיל השם יתברך להתרצות למשה. ועיקר ההמתקה היא ב-15 באב, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שבו קלו מתי מדבר. ומתי מדבר זה בחינת פגם הרצון, כי עיקר מתי מדבר היה מחטא העגל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שמאז נגזרה גזירה זו. וב-15 באב קלו מתי מדבר. נמצא שהרוגז שהיה על ידי חטא העגל, שהוא פגם הרצון, שעל ידי זה היה מתי מדבר, זה הרוגז נפסק ונתבטל ב-15 באב. נמצא ש-15 באב אז נפסק הרוגז כי אז הוא סמוך לסוף 40 יום האמצעים, שאז התחיל השם יתברך להתרצות למשה ולהפוך הרוגז לרצון, עד שאמר לו פסול לך וכו', שעל ידי זה זכה לקבל לוחות אחרונות ביום הכיפורים. נמצא שיום הכיפורים ו-15 באב הם בחינה אחת. כי עיקר הארת הרצון של יום הכיפורים, שאז קיבל לוחות אחרונות, זה הרצון התחיל להאיר מ-15 באב כנ"ל. ועל כן הם ימים טובים, כי עיקר קדושת הימים טובים הוא על ידי הארת הרצון כנ"ל. וזהו שהיו אומרים, צאנה או אינה בנות ציון וכו', ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי התורה ובניין בית המקדש הם בחינת תארת הרצון שמתחיל להאיר ב-15 באב כנל. כי התורה נמשכת מבחינת רצון שברצונות שהוא שורש נשמת משה כנל. וזהו בחינת הבית המקדש, כי עיקר הבית המקדש הוא בחינת רצון כנל. מם. וזהו בחינת נעשה ונשמע, שהקדימו ישראל בשעת מתן תורה נעשה ונשמע. זה מורה על עוצם תשוקת רצונם שהיה אז בתוקף גדול, עד שהקדימו נעשה לנשמע, והיו מרוצים לעשות כל מה שירצה השם יתברך, אף על פי שאינם יודעים עדיין מה לעשות, אף על פי כן היו מרוצים לעשות. כי עיקר הרצון הוא בחינת רצון מופלג בלי שום ידיעה כלל. רק תשוקה ורצון נפלא וחזק מאוד לשם יתברך, כמובן מדבר רבנו ז"ל. וזהו נעשה קודם לנשמע. כי נשמע הוא בחינת רצון הלב. כי שמיעה תליה בליבה. היינו, שאמרו שאנו רוצים לעשות תהיה מה שיהיה. ועיקר התכלית כדי שנזכה להארת הרצון יותר ויותר שהיא עיקר התכלית. שזהו בחינת נשמע שהוא בחינת לב, בחינת רצון כנל. ועל כן קראו רבותינו ז"ל נעשה ונשמע בחינת שמחה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק ושמחת עולם על ראשם כמובן בדברי רבנו ז"ל. כי עיקר הפלגת השמחה הוא על ידי גודל להארת הרצון כנל. ממלף. וזהו שאומרים במוצאי שבת והיא נועם וכו'. ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. כדי להכניע קליפת עשיו שאחיזתו בעשייה כידוע. כדי לקדש את העשייה ולכלול עשייה ברצון. ולהמשיך מקדושת שבת שהוא בחינת רצון על ששת ימי החול שהם בחינת עשייה וכנל. ועל כן אומרים במוצאי שבת ויתן לך אלוקים שהיא ברכת יעקב. שקיבל מיצחק וגרש את עשיו מן הברכה. כי על ידי קדושת שבת, בחינת רצון, אנו מגרשין ומבטלין זוהמת עשיו שהוא זוהמת על המתת מלאכות, ואנו זוכין להמשיך קדושת שבת על ימי המעשה, לקדש על המתת מלאכות ולהמשיך ברכת יעקב לבחינת עשייה, לקדש את העשייה כדי שיוכלל עשייה ברצון שהוא בחינת כלליות ששת ימי המעשה בשבת. שהוא כולו רצון ושמחה וכנל. ועיין בפרי עץ חיים כוונת והיא נועם וכו'. מבית. וזה בחינת ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. ברצות השם היינו כשזוכין להיכלל ברצון על ידי הכיסופין וההשתוקקות להשם מטבח כנל. אז היינו נתבטלין כל האויבים והשונאים. כי עיקר יניקת השונאים הוא מבחינת עשייה שהיא בחינת רוגז, בחינת שערות וכו'. שמשם אחיזת השונא הגדול שהוא עשיו איש שעיר וכנל. אבל על ידי הארת הרצון נתבטל זוהמת העשייה, ונתבטל הרוגז ונתהפך לרצון, ואזי נתבטלים כל השונאים. כי נתקיים ועמדו זרים וראו צונכם וכו'. שהשונאים נתהפכים לאוהבים וטורחים בשביל פרנסתנו. כי נמשך שלום גדול בעולם כמו שיהיה לעתיד, שאז יהיה עיקר התגלות הרצון. כמו שכתוב וגר זאב עם כבש וכו', ואריה כבקר יאכל תבן וכו'. כי נתבטלין כל החיות רעות הדורסים וטורפים. כי חכמי הטבע שהם האפיקורסים נקראים חיות רעות כנל. ובאמת, כל יניקת החיות רעות ממש ומהאפיקורסים שהם כופרים ברצון. שעל ידי זה מתגבר חס ושלום הרוגז כנל, שמשם נמשך הכעס והרוגז של החיות רעות הדורסים והטורפים. אבל על ידי הארת הרצון שאז נתבטל הרוגז, אז יתבטלו כל החיות רעות, כי יתבטל כעסם ורוגזם, ויהיה שלום גדול בעולם בחינת וגר זאב עם כבש כנל. וזהו ברצות השם דרכי איש על ידי הארת הרצון, על ידי זה גם אויביו ישלים איתו, בחינת ועמדו זרים וראו צונכם וכו' כנל. וזהו ישלים דייקה בחינת שלום שנעשה על ידי הרצון, בחינת וגר זאב עם כבש כנל. ממגימל. ועל כן נקראת הצדקה בשם ערבות, כמו שכתוב, ואת ערובתם תיקח. שפרש רבנו זל שם שהוא בחינת צדקה, שהיא בחינת עורב עיין שם. כי על ידי הצדקה נכלל עשייה ברצון, שזהו בחינת ערבות כנל. ועל כן כל צורכי האדם נקראים בשם ערבות. כמו שכתוב, קולוניות הים ומלאכיהם היו בך לערוב מערבך. ופרש רשי וזה לשונו, לערוב מערבך, לשון ערובה. הם כל צורכי האדם שהוא חי בהם וממונו הוא ערובתו והצלחתו וחייו. עד כאן לשונו. כי התקשרות וחיבור הנפש עם הגוף הוא על ידי אכילה ושתייה ושאר צורכי האדם המוכרחים שהוא חי בהם. כי בלי זה לא היה אפשר לנפש הקדושה של האדם להתקיים בזה העולם כלל, אפילו יום אחד, לגודל תשוקתה ורצונה לשוב למקור אשר חוצה בה משם. כי היא נמשכת מהרצון העליון כנל. אך על ידי שהנפש מוצאת גם בזה העולם רצונות עליונים, המלובשים בכל צורכי האדם באכילה ושתייה ושאר הכרחיות, על כן מתקיימת בגוף האדם כדי להעלות אלו הרצונות המלובשים בזה העולם המעשה, כדי לכלול עשייה ברצון, שזה עיקר תענוגה ושעשועה ודבח. ועל כן עיקר קיום הנפש בקרבו הוא על ידי אכילת דייקה, מחמת ששם מלובשים רצונות עליונים, שעל ידי זה מתקיים הנפש בהגוף כנל. ועל כן נקרא אכילה ושתייה ושאר צרכים בשם ערבות כנל. וכמו שמבואר בפסוק ואת ערובתם תיקח הנל, על פי פשוטו, שפירושו שם על הצטרכות האדם עיין שם. כי על ידי צורכי האדם שהם חיי האדם מתקיים הנפש בקרבו ועל ידי זה נכלל עשייה ברצון. כי האדם נברא ומתקיים בעולם כל ימי חייו רק בשביל זה, כדי לכלול הכל ברצון העליון כנל. ועל כן כל צורכי חיותו הם בחינת ערבות שהוא בחינת כלליות עשייה ברצון כנל. ועל כן צריכים להיזהר מאוד שיהיה כל אכילתו ושתייתו ושאר צרכיו בקדושה גדולה, שיהיה כל כוונתו רק בשביל רצונו ידבח, כמו שכתוב בכל דרכיך דעהו וכו'. כדי לכלול הכל ברצון העליון, אשר בשביל זה ירד לזה העולם להגביר הרצון דקדושה על העשייה ולכלול עשייה ברצון כנל. ועל כן צריכים להסתפק במועט מאוד בכל צרכיו הגשמיים, ולבלי להשתמש כי אם בהכרחיות, כדי שלא יהיה נפגם חס ושלום ברצונות הנפולים והפגומים המלובשים בזה העולם, שהם פוגמין חס ושלום ברצון דקדושה כנל. כי באלו הרצונות המלובשים בצורכי הגשמיים, שם הוא מקום סכנה מאוד, וצריכים להתרחק מהם בבחינת הרחק מן הערבונות וכנל. כי אם, מה שמוכרח מאוד על פי התורה, כי על ידי מצוות התורה מקדשין ומתארין כל הדברים שבעולם ונכללין כולם ברצון העליון, שזהו בחינת כלליות התורה, כנ"ל.